1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Een 2 weken durende lockdown, dat adviseert het OMT. Het kabinet moet er nog over beslissen. En na die korte lockdown zouden we overstappen naar 2G. Maar wat betekent dat in de praktijk? We vragen het aan veldepidemioloog Amrish Bajou. Oprah Winfrey vindt het de beste autobiografie die ze ooit heeft gelezen. Het levensverhaal van Will Smith. Comedian Howard Komproes pak het luisterboek in en hij is onder de indruk. We spreken hem zometeen. Is het NOS-journaal? Hier is Marnix Ampersen. In de cultuursector wordt met verbijstering gereageerd op het nieuwste advies van het OMT. Volgens Haagse bronnen stellen de deskundigen een beperkte lockdown van 2 weken voor om iets te doen aan de oplopende coronacijfers. Dat zou betekenen dat onder meer theaters en poppodia dicht moeten. Maar die maatregel gaat waarschijnlijk weinig uithalen, denkt de directeur van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Als het kabinet een lockdown invoert, dan lijkt het me logischer dat het op plekken gebeurt waar veel besmettingen plaatsvinden. In de cultuursector, bij concertgebouwen, theaters, musea, daar wordt het bewijs zo zorgvuldig nageleefd. Daar vinden weinig besmettingen plaats en wij kennen ook geen gevallen van uitbraken. Het gaat dus niet helpen om daar een lockdown te doen. Op dit moment praat het kabinet op het Catshuis in Den Haag over nieuwe coronamaatregelen. Morgenavond is er weer een persconferentie. Feyenoord gaat voorlopig niet verder met de plannen voor een nieuw stadion vanwege de extra bouwkosten die bouwconcern BAM bekend maakte. Die bedroegen 180 miljoen euro. De kosten van Feyenoord City stegen zo in één klap van 320 naar 500 miljoen euro. Een onverantwoord bedrag, zegt de Rotterdamse club. We hebben een business case waar we zouden toetsen altijd. Het moet goed voor de club zijn. Op basis dat het stadion, dat er geconfronteerd werd met een bouwer die een strategiewijziging doorvoerde en daardoor een bouwsom uitkwam die hoog was, ja, dan krijg je natuurlijk het issue dat dan je business case niet voldoet aan de eisen die daar gesteld hebben. Feyenoord gaat nu rustig bekijken hoe er alsnog een nieuw stadion kan komen dat voldoet aan de eisen en wensen van de supporters, de veiligheid en de Europese voetbalbond UEFA. Oud-president van Zuid-Afrika Frederik Willem de Klerk is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was begin jaren 90 de laatste apartheidspresident van zijn land en werd opgevolgd door Nelson Mandela. Voor die machtsoverdracht kregen ze samen de Nobelprijs voor de Vrede. Ruim 100 mensen hebben in Rotterdam een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het toeslagenschandaal. Ze vinden dat het te lang duurt voor er een oplossing is en eisen dat slachtoffers snel en eerlijk gecompenseerd worden. Klanten van de Rabobank konden vanochtend een paar uur lang niet internetbankieren. Door een storing was de app en de website niet goed bereikbaar. Aan het begin van de middag waren de problemen voorbij. De problemen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel zijn nog altijd niet voorbij. Vorige maand bleek dat het aanmeldcentrum overvol zat. Na een aantal dagen werden honderden asielzoekers daarom ondergebracht op andere plekken in het land. Sindsdien ging het beter in Ter Apel, maar er zitten nog steeds te veel mensen, zegt de burgemeester. Ik blijf mij daar zorgen over maken, zeker ook omdat vanuit het COA ook een mededeling is gedaan dat men eigenlijk problemen voorziet aan het eind van de maand. Wanneer er niet voldoende opvangplekken zouden zijn. Ja, op vele fronten vragen wij nog steeds aandacht voor een urgent probleem. Op dit moment zitten er zo'n 375 mensen in de nachtopvang in Ter Apel, terwijl er plek is voor maximaal 275 mensen. De Boekenbond Literatuurprijs gaat dit jaar naar Wessel te Gussinklo voor zijn boek Op weg naar de Hars. Het lezen van dat boek is volgens de jury als een roes waar je maar moeilijk los van kunt komen. Het boek is het laatste van een vierdelige romancyclus. De 80-jarige te Gussinklo won de prijs 2 jaar geleden ook al eens voor het derde boek in die serie. De winnaar van de Boekenbond Literatuurprijs, die eerder ACO Literatuurprijs heette, krijgt 50.000 euro. Andere genomineerden dit jaar waren onder meer Esther Gerritsen en Chris de Stoop. Het weer nog. In het zuidoosten zon, in de rest van het land bewolkt, met in het noordwesten wat motregen. Het is een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, later meer bewolking en in de avondperiode met regen. Het wordt morgen een graad of 12. Marnix, dankjewel. Zometeen Blok en Twan. En jazeker, daar is hij. Tim Schaap, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Hallo. Er zijn 2 files die opvallen. De eerste kom je tegen op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Daarvoor nut 4 kilometer file. Daar staat namelijk een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dichtgetrokken daar op 20 minuten extra. En de andere file is te vinden op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn. Daar vanaf de A2 een file tot aan Wilnis van 2 kilometer lang. Reken daar op een kwartiertje extra. Ster. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen en beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Zo Kees, hoe zal ik je haar vandaag knippen? Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople, voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Hoe beïnvloedt Alzheimer het kunstenaarsbrein? De Nederlandse Bachvereniging, Philips Scheltens en Mark Pantus spelen de voorstelling Hersenstreken. Te zien in de Nederlandse zalen vanaf 21 november. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Sluit je nu aan bij SharePeople, voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Recht op een veilig abortus? Bekijk het eens van de andere kant. Voor een ongeboren kindje is een abortus nooit veilig. De kwetsbaren in onze samenleving verdienen bescherming. Zullen we daarom werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, door de overstroming in Limburg en Noord-Brabant zitten nog steeds duizenden mensen met schade. En ze wachten op compensatie. Waarom duurt dat zo lang? Je hoort het straks in Blok en Twan. En onze eigen filmregisseur en filmkenner Iman de Vries ging naar Alles op tafel en Ghostbusters Afterlife. En we gaan hem vragen hoeveel sterren hij heeft. Maar nu eerst van 3G naar 2G. Blok en Twan. Om de oplopende coronacijfers zo snel mogelijk de kop in te drukken, adviseert het Outbreak Management Team het kabinet een korte lockdown in te voeren. En daar komt nog eens het advies bovenop om daarna de 2G-maatregel in te voeren. Dat roept vragen op en daarom... Vijf vragen over... De 2G-maatregel. En die vijf vragen stellen we aan veldepidemioloog Amrice Badiou. Goedemiddag. Goedemiddag. Vijf vragen, daar gaan we. Eén. Wat houdt de 2G-maatregel in? Een 2G-maatregel houdt in dat je als burger eigenlijk alleen met bepaalde elementen kan deelnemen, zoals restaurants, horeca en misschien wel meer facetten, als je of gevaccineerd bent of genezen bent verklaard en dat kunt aantonen. Een test, een negatieve test, is niet meer valide. 2. En wat voor effect gaat het uiteindelijk opleveren, dit? Dat is een goede vraag. Het is onzeker. Het is een maatregel waar men aan denkt. Omdat nou momenteel eenmaal de situatie zeer ernstig is. En dat eigenlijk een grootste hoeveelheid van mensen die nog steeds op de IC zitten. Dat zijn toch met name de mensen die niet gevaccineerd zijn. In andere landen, zoals Duitsland, is deze maatregel al een tijdje van kracht. 3. Levert dat inderdaad de gewenste effect op? Het is moeilijk te zeggen. De landen verschillen op dit moment onderling. En de situatie in alle landen staat er natuurlijk niet goed voor. Ook in Duitsland zien we een sterk aantal stijgende besmettingen. Maar wat men hoopt met deze maatregel is om die stijging minder snel te laten gaan. En daarmee dus extra druk op de zorg te voorkomen. En als deze 2G-maatregel wordt ingevoerd... 4. Op welke plekken moet die maatregel dan worden ingezet om het effect te laten hebben? Dat is een complexe vraag, maar laat ik een poging wagen. Deze maatregel moet namelijk op plekken worden ingezet natuurlijk waar veel mensen mixen. Waar men moeilijk afstand van elkaar kan houden. En waar je niet altijd van nature overzicht zou hebben over wie er komen. Hè. Dus dat zijn inderdaad de plekken zoals de horeca, zaken zoals dierentuinen. Ja, eigenlijk het grotere deel van het openbare leven waar we gezamenlijk aan deelnemen, om het zo maar te zeggen. Maar horeca staat met dat toch wel stipt op 1. Dat zie je bijvoorbeeld ook in Duitsland. Ja, want in veel landen is die maatregel dus al van kracht. 5. Is Nederland te laat met deze maatregel? Nederland is te laat met... heel veel maatregelen. Specifiek deze maatregel. Ja, deze maatregel moet wel onderdeel gaan maken van een strategie. Of van een routekaart. Waarbij we in ieder geval weten hoe lang we deze maatregel dan nodig zullen hebben. Bij schatting. Aan welke condities moeten we voldoen om hem zo direct misschien ook alweer te laten varen. In Duitsland is dat bijvoorbeeld gezet. Zodra de deelstaten op lager dan 35 besmettingen bij 100.000 liggen, kunnen ze deze maatregel weer laten varen. Ja. Dat waren de vijf belangrijkste vragen. We praten er even door, Amelies. Je zei het al, Nederland loopt iedere keer weer achter. Hoe kwalijk is het dat Nederland zo vaak achterloopt en zo laat in actie komt? Het is kwalijk. En ik ga dat even toelichten vanuit mijn werkgebied. We weten uit de respons tegen infectieziekten van uitbraken dat hoe eerder je reageert, hoe groter de kans is dat je escalatie voorkomt. En als je escalatie voorkomt, dan heb ik het niet alleen over de mensen die in het ziekenhuis terechtkomen of de mensen die komen te overlijden, maar ook de schade aan mensen en maatschappij wordt verminderd. Zeker in deze huidige golf is het extra kwalijk, omdat we al veel lessen hebben kunnen leren en omdat we inmiddels ook alweer 7 weken de besmettingen zien toenemen en toch alweer zo'n 4, 5 weken de ziekenhuistoename zien toenemen, waarbij we wisten dat als we geen additionele maatregelen namen, dat we op deze situatie zouden uitkomen. En om het nog maar even te schetsen, zelfs in de meest negatieve scenario's die het RIVM heeft geschetst, het zijn toch wel 5, 6 dagen dat we daar al stevig van afwijken. Ja, testen voor toegang zou dus eigenlijk daarmee gaan verdwijnen. Maar een veelgehoorde kritiek is dat een recente negatieve test veiliger is dan een vaccinatiebewijs van een half jaar geleden. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het verhaal wordt ook naarmate we in deze crisis zitten complexer. En dat is natuurlijk wat iedereen had gehoopt, maar wat we eigenlijk al wel vanaf het begin hadden geweten, waar de Wereldgezondheidsorganisatie onder andere over gewaarschuwd heeft, is dat vaccins wel ons belangrijkste wapenfeit zijn, maar dat ze niet perfect zijn. En dat we inderdaad nog steeds basismaatregelen zouden nodig hebben. Het is natuurlijk een feit dat vaccins, als je goed en volledig gevaccineerd bent, dus 2 prik of 1 prik met Janssen, dat je relatief goed beschermd bent tegen uitkomst van ernstige ziekte. Maar omdat het niet 100% perfect is, zie je toch met name dat in hoog risicogroepen, die we voorheen ook hadden, de effectiviteit van het vaccin tegen beschermen van de ernstige uitkomst van ziekte ook het hoogst is, om het zo maar te zeggen, het risico. Dat betekent dat veel landen dus ook met die kennis vroeg zijn begonnen met het toedienen van de 3e prikken. En dat we in Nederland daar niet mee gaan beginnen, naar het schijnt, tot begin december. Dus dat betekent dat je naast de niet-gevaccineerden, heb je momenteel ook een fractie die we terug zien komen in de ziekenhuizen van gevaccineerde, kwetsbare mensen die ook in het ziekenhuis terechtkomen. En dat legt een extra belasting op de zorg. Dus het beginnen met die 3e prikken, naast het praten over 2G en additionele maatregelen, is echt op dit moment van acuut belang. Ja, een andere belangrijke kritiek is dat de tweedeling in de samenleving vergroot op het moment dat je 2G gaat invoeren. Nou, ik denk inmiddels niet alleen meer de tweedeling. Ik denk dat we met maatregelen, dat is natuurlijk altijd zo, je kan nooit maatregelenpakketten vinden waarbij iedereen evenredig getroffen wordt of niet getroffen wordt, om het zo maar te zeggen. En dat is natuurlijk ook het nadeel. We zitten in een crisis. En dat wil ik graag nog een keer benadrukken, is dat een crisis overkomt je. En daar moeten we mee dealen. Daar kunnen we niet voor weglopen door te zeggen, we gaan geen pijnlijke maatregelen nemen, want dan wordt het alleen maar erger. En dat geldt natuurlijk ook voor alle groepen die dan tegenover elkaar komen te staan. Inderdaad, met een 2G-toepassing lijkt het vooral te zijn de gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Mm. Maar het geldt natuurlijk ook voor andere maatregelen. De horeca hier deels door getroffen wordt. Als we straks aanvullende maatregelen moeten nemen, worden weer andere sectoren getroffen. Daar moeten we goed mee zien om te gaan. Dat is pivotaal in de communicatie, dat we goed uitleggen wat nou de huidige situatie is en waarom we nu dus dit soort maatregelen moeten nemen, omdat we nou eenmaal niet anders kunnen. Want als de stress in de zorg toeneemt, dan heeft dat ook voor de lange termijn vele gevolgen voor de routinezorg, waar we allemaal op den duur een of ander moment afhankelijk van zijn. En vandaag bespreekt het kabinet het nemen van verdere coronamaatregelen. Hoe groot acht jij de kans dat het kabinet het advies van het OMT overneemt, die 2G-maatregel en die lockdown van 2 weken? Ja, dat is eigenlijk meer een vraag voor een politiek duider. Ik hoop dat ze het advies overnemen. Ik hoop ook dat ze duidelijk zullen communiceren daarbij aan mensen waarom dit nodig is. En wat er mogelijk nog in het verschiet ligt als deze maatregelen niet voldoende blijken. We zitten echt op een lastig punt in deze pandemie. Wederom, ondanks de vaccinaties. En we moeten mensen een hoopvol perspectief geven. Maar bovenal een eerlijk perspectief over waar we nu staan. En waar het mogelijk nog op zou kunnen aankomen. Ja, en een vraag nog tot slot in de Radio 1-app van Jan, die zegt, heeft het testen voor toegang dan geen zin gehad al die tijd? Kijk, geen van de maatregelen die we kennen zijn 100% perfect. Hè. Je moet het altijd zien als inmiddels de befaamde gatenkaas. Zie elk plakje van een gatenkaas als een individuele maatregel. Hè, er zitten altijd wat gaten in, maar doe heel veel van die plakjes tegen elkaar. Als in, gebruik heel veel maatregelen en je houdt steeds minder gaten over. Als de situatie ernstig is zoals nu, dan moet je heel veel maatregelen nemen om zo min mogelijk gaten te houden. Is de situatie minder erg, ja, dan kun je misschien wel met maatregelen af, zoals testen voor toegang. Maar uiteindelijk hangt ook alles natuurlijk vanaf van hoe we een maatregel implementeren, hoe we hem proberen te handhaven en hoe we het draagvlak proberen te bouwen in de maatschappij om toch aan bepaalde maatregelen te blijven handhaven. Dankjewel, veldepidemioloog Amaris Badjou. Een van de twee hits die ze hadden in Nederland. Die andere was So Long. Dit was The Worker. Ja, wij gaan maar eens naar Den Haag, want er is nieuws. Lars Geerts, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Ja, wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is dat het katshuisoverleg dat op dit moment gaande was, moet ik zeggen, in Den Haag over de eventueel te nemen coronamaatregelen, dat overleg is afgebroken. Het duurde al iets langer dan ons van tevoren was meegegeven. Ze zeiden, nou, we zullen ongeveer een uur, anderhalf uur bij elkaar zijn, maar het bleek uiteindelijk tot 2 uur en dus een stukje langer te duren. Maar ze zijn er nog niet uit, want horen wij, de materie is ingewikkeld en complex. seks. En dus gaan ze uit elkaar. Dat heeft ook mee te maken dat er mensen daar waren, onder meer premier Rutte, die verwacht werden bij formatiebesprekingen. Die lopen natuurlijk hier in Den Haag ook gewoon door. En vanavond om 7 uur gaan ze dus verder. En daar moeten ze dan gaan besluiten wat ze precies gaan doen met het OMT-advies dat ze inmiddels hebben. Dankjewel, Lars Fournie. Het is donderdag en dat betekent dat we de nieuwste releases bespreken met filmmaker en filmjournalist Iman de Vries. Fijn dat je er bent. Leuk om er weer te zijn. Ja, OMT-advies horen we net. Je houdt je hart vast natuurlijk. Ik was er zo weer aan gewend geraakt dat ik weer lekker naar de bioscoop kon, eerlijk gezegd. Dus, Is dit de druppel misschien wel voor een aantal bioscopen, theaters? Nou, het is wel heel erg zuur, want de laatste tijd dat ik naar de bioscoop ben gegaan, zou ik controleren ook echt gewoon heel goed. Echt, iedereen wordt heel netjes gecontroleerd. Ik bedoel, ik ben bij andere horecatenten geweest waar dat echt niet gebeurt. En de bioscoop doet het allemaal zo netjes. En ja, ze hebben een hele zware periode. Ik ken ook nog wat mensen uit de bioscoopbranche. Ik heb er heel lang gewerkt. En ja, die hebben echt met tranen in hun ogen gestaan, omdat ze allemaal mensen moesten laten gaan. Dus dit is wel. En december is ook nog echt gewoon een hele goede maand. Alles wat er nu aankomt, dat hadden ze nog wel even gegund. Dus dit is wel, komt denk ik wel hard aan als het doorgaat. Ja. Ja. Ik moet je nog bedanken voor een goede tip. Want jij tipte vorige week dus The Pig. Ja. Het is eigenlijk nog een film over een man wat op zoek is naar zijn varken. Ja. En maar ik ben gegaan. Ja. Geweldige film. Ik probeer Twan er naartoe te bewegen, maar hij is nog niet te porren ervoor. Ja. Nee, maar dat krijg je als je Nicolas Cage en een varken zegt, dan neemt niemand het serieus. Nee. Maar het is gewoon echt een hele goede film. Ja. Ja, voorlopig ben ik heel erg benieuwd naar deze film. Zeg het nog eens. Normaal, man. Doe het ik even normaal doen. Ja, jij moet normaal, ja. Jezus, maar laten we elkaar een beetje lucht geven, in godsnaam. Sven Juwelier, wie is dat? Geef die telefoon. Nee, god. Wat is er in godsnaam met ons gebeurd? Wil je het echt weten? Het beste geheim van een goed huwelijk is een slecht geheugen. Alles is liefde. Ja, u had het er vorige week al even over. Jij bent nu geweest. Ja, ik was vorige week positief. Toen zei ik soort van, nou, ik verwacht een 3,5. Toch een puntje naar beneden voor mij. Toch een 2,5, want ik vond het niet zo heel erg goed. Nee. Van de 5 sterren. Van de 5, niet van de 10. Nee, dat is wel heel hard. Maar ik vond hem niet zo goed. En waar zit hem dat in dan? Nou, het is dus een Italiaans film. En er zijn echt blijkbaar al echt 10 tot 20 remakes van gemaakt, internationaal gezien. Maar ik weet niet, iedereen is een beetje boos op elkaar. Dus het moet een vriendengroep zijn die met elkaar gezellig gaat eten. Maar er moet ook conflict en dat moet je voelen. Maar je voelt en ze leggen hun telefoon op tafel, hè? Ja, ze leggen hun telefoon op tafel en ze gaan alle berichten en alle plaatjes en alle telefoongesprekken gezamenlijk ondervinden. Ja. Maar die vriendengroep is al vanaf eigenlijk de seconde dat ze binnenkomen, zijn ze al boos op elkaar. Oh. En dat conflict zit direct op 100%. Dat al het ergere wat veel later nog komt, dat voelt een beetje hetzelfde aan als alles wat in het begin zat. Dus het qua toon heel erg hetzelfde. Ja. Ik zet een streepje even door alles op tafel voor aanstaande zaterdag. Ja, precies. Ja, dus misschien toch dan. En niemand durfde het volgens mij in de recensie te schrijven, maar Linda de Mol was ook niet echt, zeg maar, qua naam was het leuk, maar qua prestatie was het niet best. Oké. Goed, dan een andere film die je ook hebt gezien, Ghostbusters Afterlife. There hasn't been a ghost sighting in 30 years. New York in the 80s, it's like The Walking Dead. Your dad never mentioned this to you? Ik ben in ieder geval blij van dit muziekje, toch? Who are you gonna call? Ja. Hoe was die? Ja, het was heel leuk. Ja, het was een speciale voorpremière. Dus hij komt pas over 2 weken. Dus je moet nog echt even wachten. En het was ook nog met een Q&A met de regisseur erbij. Wat wel leuk was, want die zie je niet zo vaak. Ik had hogere verwachtingen. We hebben het er een keer al eerder over gehad. Mm-hmm. Trailer was heel goed. Film stelde een beetje teleur. Was wel prima hoor. Was echt wel gewoon oké film. Het zag er heel mooi uit. Ik denk dat kinderen het echt fantastisch gaan vinden. Maar je moet een beetje geloven. Het is een vervolg op deel 1 en 2. Het is 30 jaar later. Maar je moet een soort van geloven alsof bijna de hele wereld is vergeten dat er ooit spoken zijn geweest. En dat kleine kinderen het niet meer zo goed weten. En dat vond ik bijvoorbeeld volstrekt ongeloofwaardig. Ik bedoel, als er ooit een geest echt was gezien, dan was het niet vergeten. Ja, en zo'n Q&A, Mr. De Vries, you got 5 minutes. Word je blij van? Nee, ik heb geen vraag gesteld. Oh. Want er zaten allemaal filmjournalisten in. En toen dacht ik, oh ja, daarom ben ik hier nooit. Maar die stelden allemaal hele vragen die allemaal heel erg ten glorie van zichzelf waren. Maar het was wel leuk. Ze hadden voor de rest leuke dingen om te vertellen. En hij maakte het met een van zijn beste vrienden. En dat hele proces, om dat een beetje zo te horen uit de mond van de regisseur, dat is wel gewoon heel leuk. En die regisseur is geen onbekend, hè? Nee, Jason Reitman, een van mijn favoriete films. Thank You for Smoking, Juno. Zit echt heel tof. En dit is zijn eerste grote film. En het is ook nog een beetje een legacy film, want zijn vader is verantwoordelijk voor deel 1 en 2. Ja. Ja. Maak je het ook wel eens andersom mee? Dat jij dus een Q&A krijgt, dat mensen vragen aan jou stellen? Nou, dat is al een tijdje terug, maar dat vind ik bijzonder ongemakkelijk. Ongemakkelijk? Ja. Waarom dan? Nou, als er dan een film, waarom heb je die keuze gemaakt? En omdat mensen altijd een soort van, soms heb je gewoon een keuze gemaakt in iets dat je hebt gemaakt. Ja. En is het net anders en dan moet je een soort verklaring geven alsof het altijd al de bedoeling was. En als je dan zegt, dat gebeurde gewoon zo, dan zijn ze toch altijd een beetje de teleurstelling in hun ogen, zullen we zeggen. En vanaf vandaag in de bioscoop, want het is donderdag, The Many Saints of Newark. Antonio Soprano. I wonder if I can talk to you alone for a moment, Mrs. Soprano. On the basis of the Sanford Binet, he's high IQ. You can't prove it by me. He's got a D-plus average. Well, he doesn't apply himself, but he is smart. The results tell us. He's a leader. En het is een voorfilm van de serie The Sopranos. Ja. En kennen jullie de Sopranos? Ja, ik ken het wel, maar ik heb hem zelf nooit gezien. Ik heb er ook heel weinig van gezien. Ja. Oh, ga dat kijken, want dat is echt een van de beste series die ooit gemaakt is. De eerste seizoen kwam in 1999 en ik rende vroeger altijd al naar de winkel om de DVD-box te gaan halen. En die keek ik dan in één dag uit. Maar dat is echt wel genieten, hoor. En nu hebben ze dus een film gemaakt. Tony Soprano is de hoofdpersoon van de Sopranos en die speelt zich daarvoor af. Als een soort tiener, eindtiener is hij daar. En ik kreeg gewoon een beetje kippenvel weer. Dat was dezelfde schrijver en de Sopranos is echt iconisch, hoor. Maar kan dat wel zonder de hoofdrolspeler? Ja, de hoofdrolspeler, James Gandolfini, is helaas overleden een paar jaar geleden. Maar hij is de jongere variant. Dus dat, in dit geval hebben ze wel een goede manier, denk ik, gevonden. Je kan vanaf morgen, vandaag gaan kijken in de bioscoop. Ja. Howard Komproe is ook binnengekomen, comedian. De Sopranos, ben je daar fan van? Ik heb wel gekeken, ja. Ik ben niet iemand die heel erg series binge-watched, maar ik heb dit wel gezien. En dan een nieuwe ontwikkeling, Netflix Games. Ja, je kon ze al een tijdje spelen op Android. En sinds deze week kan je ze dus ook op je iPhone spelen. Ik zat echt enorm te zoeken, want ik dacht, dit is nieuws. Maar ik kon ze niet op mijn eigen app vinden. Maar je moet dus naar de App Store gaan. En daar kan je ze downloaden. En dan moet je wel een Netflix-account hebben om ze te kunnen spelen. Maar ik zit dus heel erg in een Netflix-account zelf te zoeken naar games. Dat moet je niet doen, want daar vind je ze niet. Je moet echt heel even naar de App Store zelf van je telefoon gaan. Maar er is wel voor iedereen die spelletjes heel erg leuk vindt, is er nu een serie gebaseerd op League of Legends. I believe I've discovered something incredible. A way to harness magic through science. You don't understand what's at stake. Power doesn't come to those who are born strongest. It comes to those who will do anything to achieve it. En tot slot, Simon, waarom is dit zo'n revolutie? Nou, het is niet per se een revolutie. Het is een animatieserie voor volwassenen. Het is voor 16+. Het is gebaseerd op League of Legends. Dat is een hele bekende game, zullen we zeggen, voor de PC. Je kan hem ook op de Mac spelen. En daar hebben ze nu, die game staat al heel lang. En ten ere van dat hebben ze nu een serie gemaakt, Arcane. En de eerste 3 afleveringen staan nu op Netflix. En dat ziet er echt schitterend uit. Dus absoluut een aanrader voor als helaas misschien zometeen de bioscopen dichtgaan. Iwan, dankjewel voor nu. Zometeen praten we door over Will Smith. Er is namelijk een biografie over hem uitgekomen. Will, en dat Nederlandse luisterboek is ingeschreven door Howard Komproe. En ook hij is zometeen te gast. En dit, jazeker, is de nieuwe van ABBA, Just a Notion. Dan zit je net in de auto, ben je een 40-rug, een 50-rug. Ja, op dit soort muziek hebben jouw ouders vroeger gedanst. Laten we zeggen, niet het beste nummer van het nieuwe album van ABBA, Voyage, Just a Notion. In 2020 was er wereldwijd $190 miljard schade door natuurrampen. En slechts $81 miljard daarvan was verzekerd. Hoe verzeker je jezelf nou tegen schade bij een grote ramp? En wat betekent dat voor de premie? En over een uur is er weer een spreekuur. Huisarts Shakib Sana zit voor je klaar. De vragen kun je stellen via de app van Radio 1 of via de mail blokkendvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. 14:30 geweest, de hoofdpunten met Marnix Ampersen. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over eventuele nieuwe coronaregels. Op het Catshuis in Den Haag is urenlang overlegd, maar volgens ingewijden is de situatie zo complex dat er meer gesprekken nodig zijn. Vanavond wordt er opnieuw op het Catshuis verder overlegd over het coronabeleid. De KNVB zegt in afwachting van mogelijke nieuwe coronamaatregelen alvast dat het beperken van de groepsgrootte rond voetbalwedstrijden geen oplossing is. Volgens de bond vindt 90% van de besmettingen thuis, op het werk of op bezoek bij vrienden of familie plaats. Medewerkers van de GGD in Den Haag worden regelmatig bedreigd als ze de wijken ingaan om mensen te vaccineren. Daarom komen er, als er wordt geprikt, agenten langs en ook worden beveiligers ingezet, zegt de GGD. In Den Haag ligt de vaccinatiegraad lager dan het landelijk gemiddelde. De Communistische Partij van China heeft na 4 dagen overleg een resolutie aangenomen over de status van president Xi. Hij staat daarmee officieel op gelijke hoogte als Mao Zedong en Deng Xiaoping. Xi wordt onder meer geroemd om zijn aanpak van corona en vanwege de toenemende invloed van China in de wereld. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat file op de A10 bij Amsterdam voor de Zeeburgertunnel. Richting het noorden is dat, want er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Die is dus dicht. De vertraging is nu zo'n 20 minuten. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam heb je 10 minuten oponthoud bij Hardingsveld-Giessendam door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. In 1990 brak hij wereldwijd door met deze serie. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Ja, wie is er uiteindelijk niet mee groot geworden met Vivian, Philip en de dansende Carlton, maar vooral Will Smith. Deze week verscheen het boek Will, een biografie van Will Smith. En het boek verscheen op dezelfde dag in meerdere landen en in meerdere talen. En aan Howard Komproe, comedian, de eer om het Nederlandse luisterboek in te spreken. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Dank je. En ook Iman de Vries is hier nog om natuurlijk over de filmcarrière van Will Smith te praten. Mm-hmm. Ja, Howard, het is heel toepasselijk eigenlijk dat jij deze hebt ingesproken. Het gaat ook over humor, als overlevingsstrategie. Ja, dat zit er inderdaad ook in, klopt. Ja, want hoe heeft dit boek jouw beeld van Will Smith veranderd? Nou, bijgesteld is denk ik meer het woord. Kijk, toen de vraag kwam of ik het luisterboek wilde inspreken, was ik in eerste instantie bang dat het een soort opsomming van behaalde doelen zou worden. Weet je wel, al grote momenten die hij heeft gehad in zijn leven. Maar wat me verrast heeft, is dat hij heel eerlijk is over de dingen die mis zijn gegaan in zijn leven. En welke rol hij daar zelf in heeft gespeeld. En hoe dat zijn kijk op het leven heeft veranderd. En die eerlijkheid, die heeft me wel verrast. Ja. Want wat er misging in zijn leven, in zijn jeugd al. In zijn jeugd al, ja. Eigenlijk al in zijn kindertijd, de manier waarop hij thuis is opgevoed, met een vrij militaristisch strenge vader. Tegelijkertijd heeft hij daar heel wat in gehad in zijn carrière. Maar dat heeft er ook weer toe bijgedragen dat in zijn gezinsleven en in zijn privéleven soms dingen scheef gingen. Dus ja, het was wat dat betreft echt een heel heftig boek om te lezen. Een vrolijke allemansvriend, maar eigenlijk het kwam allemaal niet aanwaaien. Nee, zeker niet. En vaak zie je wel dat bij die vrolijke allemansvrienden, daar ligt toch altijd drama verstopt eronder. Ja. Will Smith heeft de lancering van zijn boek groots aangepakt met een promotievideo van ruim 2 minuten. Een klein stukje eruit. What's up, everybody? I'm gearing up to celebrate the publication of my first book. Nervous is great. It means you're outside your comfort zone. But growth happens. I've been wanting to write a book for a lot of years. So Mark is helping me to extract the book from the plethora of experiences. So we're gonna use the picture of Denzel on my book? What are you going to learn about me that you never knew? A whole lot of stuff. Iman de Vries, wat vind jij van Will Smith als acteur, filmmaker? Nou, de laatste jaren is het een beetje gaan tegenvallen qua acteur. Maar vroeger had ik hem inderdaad heel hoog zitten. Ik bedoel, dan maakte hij elke film waar hij in zat, maakte hij eigenlijk voor de helft leuker. Want dan ging je eigenlijk speciaal naar de film voor Will Smith. Helaas is dat de laatste tijd wat minder geworden, maar ja. Ik denk dat jij er anders over denkt, Howard. Nou, kijk, ik ben niet zo'n hele grote filmliefhebber, dat is één. Los van wat je van zijn acteerkwaliteiten vindt. Wat ik wel interessant vind, is dat hij ontegenzeggelijk de grootste filmster aller tijden is. Want hij is de enige persoon die 8 films op rij heeft gemaakt die beter verkochten dan de vorige film. Ja, dat moet je eigenlijk 2 keer zeggen voor jezelf voordat je het echt begrijpt en waar dat voor staat. Dat is echt een bizarre prestatie. En ja, het is nogal logisch dat als je allemaal van die sequels doet, ja, natuurlijk, dat doet altijd wel een beetje af van de acteerprestatie. Dat snap ik ook wel. Maar als jij het voor elkaar krijgt om 8 keer achter elkaar jezelf te overtreffen qua sales, dat is gewoon bizar. Dat is niemand anders. Nee, maar dat dan valt hij een beetje in hetzelfde rijtje als Tom Cruise bijvoorbeeld. Weet je, die heeft ook zo'n hele mooie staat van dienst qua blockbusters en dat soort dingen. En hij is ook echt een goede acteur. Ja. Alleen op een gegeven moment ging hij verkeerde keuzes maken. Een beetje qua welke rollen die ging aannemen. En kwam zijn familie erbij. Bijvoorbeeld, hij heeft After Earth gedaan met zijn zoontje. Ja. Een van de slechtste films. Maar daar is hij dus ook heel eerlijk in het boek. Hij is er heel eerlijk over dat hij heel graag wilde dat die jongen echt een eigen carrière kreeg. En dat hij eigenlijk zelf dat er doorheen heeft gedrukt. Die jongen zelf wilde het in eerste instantie niet eens. Ja, en dat vind ik zo wonderlijk. Dat hij daar ook zo open en eerlijk over is. En ja, dat maakt dat boek echt heel interessant, omdat het een extra bodem geeft. Want het zou jammer zijn als het alleen maar was van kijk eens wat ik allemaal heb bereikt. Nee, zeker. Daar stelt hij echt de zelfkant tegenover. Toch was er wel een overgang van qua films. Hè? Van Enemy of the State en Independence Day gingen naar 7 Pounds, Pursuit of Happiness. Er zat wel meer een boodschap in. Zeker. Ja. Wat dat betreft heeft hij eigenlijk wel een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Nee zeker. Maar Pursuit of Happiness natuurlijk. Hij ging steeds meer naar de drama-rollen. De Oscar-nominaties ook een beetje achteraan. En hij is wel echt een van de laatste filmsterren van Hollywood. Dat was, je hebt eigenlijk nu nog Dwayne The Rock Johnson. Die maakt ook elke film waar hij eigenlijk in zat, maakt hij nog steeds beter. Klopt. En is ook zo'n sympathiek figuur. En een beetje hetzelfde. Maar ja, hij ging van actieheld naar actie, naar serieus. En volgend jaar krijgen we een nieuwe film van hem. Spannend. Ja, want Howard, het boek is geschreven door Mark Manson. Die kennen we als zelfhulpboekenschrijver van de bestseller The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Uh-huh. Het zit vol levenslessen. Ja, dat merk je ook wel een beetje terug in het boek. En ik moet eerlijk zeggen, bij sommige van de inspreeksessies, want je moet je voorstellen, dat zijn dan blokken van 4 uur dat je alleen in een ruimte zit met een computer en moet je maar gewoon voorlezen. Ja. En soms waren die stukken die zelfhulp vibe hebben, die waren soms wel lastig om daar energie voor te houden. En dat voor te lezen zonder dat je daarin misschien wel mijn oordeel hoort of zo. Omdat dat heel erg vanuit zijn gedrevenheid komt. Uiteindelijk is dat natuurlijk wel gelukt. Het luisterboek is netto, geloof ik, iets van 15 uur. En je moet je voorstellen dat je minimaal het dubbele nodig hebt om het in te spreken. Dus ik ben er echt 2 weken fulltime mee bezig geweest. Wat ik fascinerend vind, is die band met zijn vader. Want hij is dus als kind getuige geweest dat zijn vader zijn moeder mishandelt. Klopt. Heeft niet ingegrepen. En eigenlijk zegt hij, alles wat ik daarna heb gedaan is alleen maar een soort van goed maken voor het feit dat ik toen niet heb ingegrepen. Ja, hij noemt zichzelf daar de lafaard. En dat is iets wat hij zichzelf, ik weet nog steeds, waarschijnlijk niet naar die therapieën, maar dat heeft zichzelf tot de lengte van dagen kwalijk genomen. En dat beïnvloedde heel veel van zijn keuzes. Ook met betrekking tot zichzelf en zijn carrière en zijn gezin, dat hij dat wilde compenseren. Ja, en hij heeft al die tijd contact gehouden met zijn vader. Ook nog, ja. Ja. Ja, ik denk dat dat ook wel dubbele is van de band die je hebt met zo iemand. Hè. Iemand kan hele vreselijke dingen doen, maar als je eenmaal die bloedband hebt en je vader er ook voor gezorgd heeft dat je een bepaalde discipline hebt ontwikkeld die je tot deze grootte kan drijven, dat je ook een bepaald plichtsgevoel hebt aan die persoon of trouw blijft. Het is een hele complexe band, maar die is wel op een hele mooie manier beschreven. Maar is ook een beetje de boodschap die jij wil meegeven aan de lezers? Dat vind ik moeilijk. Ik denk niet dat ik namens hem kan zeggen wat de boodschap is. Maar wat je er wel uit haalt is dat alles 2 kanten heeft. En dat je niet heel radicaal moet zijn en zeggen van dit nooit meer, of ik ga die niet meer spreken. Of weet je wel, je moet altijd na blijven denken over wat datgene wat je overkomt jou probeert te vertellen. Dat is wel wat ik eruit gehaald heb. Ja, maar in veel opzichten is dat een inspiratiebron voor zeker, jou als je dat zo leest. Absoluut. Ja. Welke film heb je meteen opgezet toen je hem hebt ingelezen? Zoals ik al zei, ik heb helemaal geen tijd om films te kijken. Ik moet altijd grapjes maken. En hij geeft ook toen, dat heeft natuurlijk wel voor ophef gezorgd, van ik wou mijn vader vermoorden. Ja, ik weet niet in hoeverre we dat serieus moeten nemen. Hij geeft aan dat hij op een gegeven moment met zijn vader in een stoel langs een trappengat liep. En dat hij toen dacht, als ik hem nu een duw geef, is het afgelopen. Ik weet niet of dat betekent dat hij zijn vader wilde vermoorden. Ik denk dat we allemaal wel een keer op een perron hebben gestaan en dat er een trein langskomt. En dat je denkt, nou, er hoeft niet heel veel te gebeuren of dit kan de andere kant op gaan. Dus ik denk dat er qua tomtam en lawaai om het boek heen, dat het een beetje zo geframed is. Maar dat is niet hoe ik het gevoeld heb toen ik het las. Nee. Ik vond de mooiste zin eigenlijk. Het doet er niet toe hoeveel mensen van je hielden. Het gaat er om hoeveel je van hen gehouden hebt. Ja, ja, maar dat is ook wel weer zo'n zin die je bij de Xenos op het tegel kan kopen. Ja, maar ja, toch. Ja, ik vind dat toch een mooie zin. Ah, ja, maar misschien zegt dat veel over mij. Vind je die mooi, Twan? Nou, jij bent er gevoelig voor, dat weet ik. We gaan op een Delfts blauwe tegel voor je knallen. Ja, oh, fijn. Oké, okay, iemand, welke film van Will Smith moet iemand die hem nog nooit gezien heeft per se zien? Oh, jeetje. Nou, mag ik er twee zeggen? Bad Boys of Independence Day. Dat zijn voor mij nog altijd verbonden met Will Smith. En dan wel voor alle duidelijkheid Bad Boys 1. Ja, 1. Ja, ja, goed. Zeker. Dankjewel, Iman de Vries. En veel dank ook Howard Komproe. Hij sprak het luisterboek van Will Smith in Will. Bring it. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. TKNY, all up in my eye. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it, it's for the look, I don't light it. Ill way to AMA on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama's, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. No love for the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50-yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the Prince of this, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, but go off and get shit sure. And you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else? Will Smith. Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy. Cream to the maximum, I'll be asking them. Would you like to bounce with the brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them, like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top. With the ribbon, crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Van de nummers van Will Smith was dat hij ontzettend goede sampletjes gebruikte. Stevie Wonder, Patrice Rushen en deze van Chic bijvoorbeeld. En daarom werd het mede zo'n dikke hit. Getting Jiggy With It. Ja, Twan. Oh, het vast. Oh. Ik heb een... Wat gebeurt? Ik heb een podcast geluisterd. Oh jee. Ja. Nou, moet jij eventjes opletten. Als ik zeg Paris, Macon, Lyon, Valence, Montpellier, Montélimar, Orange, Marseille. Dan zeg jij? Zijn dat allemaal, ja, in Frankrijk, Franse steden. Gaat het om auto's? Ja. Het is de Route du Soleil. Oh, Route du Soleil, oui. Route du Soleil. Hoe vaak heb je die gereden? Naar rien. Oh, nee, je gaat gewoon altijd met vliegtuig. Nou ja, deze Route du Soleil speelt een belangrijke rol in de podcast Afscheid van een auto. Het gaat over Adriaan van Aken. Hij doet zijn auto weg, want hij zegt ja, beter voor het klimaat. Maar hij wil dit op een bijzondere manier doen. Namelijk, hij volgt het voorbeeld van schrijver Julio Cortázar en fotograaf Carol Dunlop, die voor hun roman De Autonauten van de Cosmosnelweg een bijzondere reis maakte. Want ze reden met hun auto van Parijs naar Marseille, de Route Soleil, want in Marseille stopt de weg en gaat over in zee. En ze deden daar een maand over. Dus echt slow travel, waar we het wel eens eerder over gehad. Want op iedere parkeer snel, hoe noem je dat? Snelweg. Naast de snelweg, ja, precies. Ja? Stoppen ze. Oh ja, dan moet je vaak stoppen, ja. Dus, ja. En de regel is, bij de ene stop je en dan moet je 2 uur wachten. En bij die daarop volgt, ga je de nacht doorbrengen. Hm. En zo gaan ze dus die hele reis. Nou, hij doet dit dus na. En ja, dat leidt tot bijzondere ontmoetingen. Air d'Achère La Forêt heet deze middelgrote tankstop. En hij onderscheidt zich van nagenoeg alle andere parkings door de bijna familiale sfeer die er hangt. We hebben tous, hè? Rideau, tous. Ik kom Nederlands minder ik gehoord heb. Oh, je bent Belgisch. Ja, dat had ik ook gezien. Oh, geweldig. Goedemiddag. Wat leuk. Het gordijntje. Je bent koffie aan het maken, dat is voor je. Dan ben ik koffie, dan mogen jullie rust op je zitten komen. Ja, een andere keer. Maar u heeft het zo mooi gemaakt, allemaal zelf. Nou ja, dat is wel grappig, hè? Want het is dus gewoon een roadtrip eigenlijk. En je reist dus met hem mee en hij ontmoet hele leuke mensen. Maar soms ook wat minder leuke mensen, want op een gegeven moment zit hij daar. Je moet je voorstellen, helemaal in je eentje, ook 's nachts op zo'n parkeerplaats langs de snelweg in Frankrijk. Nou, ik zou het niet graag doen. Nee. Toch? Nee. En dan komen er op een gegeven moment 3 mannen naar hem toe en 1 man neemt hem eventjes apart en die zegt dan dit. Dan begint hij een voorstel te formuleren. We gaan het zo doen. Ik volg je tot net voor Lyon. In Lyon ontdoe ik mij van de boys. We rijden door naar Marseille. Jij verkoopt je auto en we rijden samen terug naar België. Akkoord? Wat is je adres? Ja, dat is ook van die onveilige momenten. Hij komt ook cruisers tegen, hè, van die mensen die afspreken om seks te hebben op dat soort parkeerplaatsen. Dus hij maakt een hoop mee. Ik vond het een hele leuke roadtrip om samen met hem te maken. Apart. Het heet Afscheid van een auto. Blok en Twan. Consumentennieuws. Iets heel anders dan. Door de overstroming in Limburg en Noord-Brabant zitten nog steeds duizenden mensen met schade aan hun woningen, voertuigen en bedrijfspanden. Van de ongeveer 25.000 meldingen is inmiddels meer dan de helft volledig afgehandeld. De rest wacht nog steeds op compensatie. Waarom duurt het allemaal zo lang? Die vraag gaan we stellen. En nog veel meer aan Philip van Huizen, jurist bij JPR Advocaten. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u behandelt dus verschillende zaken in Valkenburg. Hoe gaat het nu? Dat klopt. Ik heb een aantal cliënten. Dat zijn, moet ik erbij zeggen, alleen maar ondernemers van verschillende pluimage. Onder andere horecaondernemers. Ja, en dat gaat niet heel erg rap allemaal. Wat je merkt bij die ondernemers, en ik heb ook wel contacten met anderen die ook ondernemers bijstaan, dat het met name de hoop er is, nog is dat verzekeraars uiteindelijk over de brug gaan komen. Maar hoop is ook vaak uitgestelde teleurstelling. Daar zijn ze toch wel van bewust, hè? Dat begint wellicht langzaam een beetje door te sijpelen bij de ondernemers. Heeft ermee te maken dat je natuurlijk ook, we komen misschien dadelijk nog even op de regeling van de overheid. En ik merk ook een beetje aan de verzekeraars dat die daar ook wel op zitten te wachten wat daar nou uiteindelijk de gevolgen van zijn. Je kan je voorstellen als een ondernemer een potje met geld ontvangt van de overheid, dat ze dan zeggen, nou ja, die verzekeraar, die laat ze maar zitten, want dat kost allemaal tijd, geld. Maar ik merk wel, in ieder geval in mijn eigen praktijk, dat het langzaam een beetje begint te schuiven. En ja, dat het ook het water aan de lippen staat van sommige ondernemers. Ja, kan ik me voorstellen. En volgens het Verbond van Verzekeraars kunnen de schadeclaims oplopen tot 250 miljoen aan bijvoorbeeld alleen al waterschade. Wie draait er op voor die kosten? Ja, dat is dus de vraag. Dat zal gedeeltelijk de overheid zijn, in verband met haar regeling. Ik denk zelf, en ik zal je, wat ik in het begin al van het gesprek zei, ik treed met name op, of ik treed in dit geval alleen maar op voor de verzekerde. Dus ik ben ook iets wat gekleurd in deze discussie, moet ik zeggen. Maar ik denk dat er aanknopingspunten zijn op basis van de verzekeringspolis. Om te stellen dat er ook aangeklopt kan worden bij de verzekeraar, althans deels van de schade. Dus het zal in ieder geval, de overheid zal een groot deel opdraaien. En mijn gedachte is, althans mijn juridische, vanuit een juridische blik, zou ik ook zeggen dat er wellicht nog wat te halen valt bij de verzekeraars. Alleen dat is iets, dat laatste is iets van de lange adem. En dat hebben ondernemers op dit moment niet. Dus die kiezen waarschijnlijk of voor de WTS. Of wat je ook ziet, is dat de verschillende verzekeraars nu een regeling aanbieden aan de verzekerde. Die niet heel veel beter is dan de WTS. Maar het voordeel is van die ondernemer dat die rapper zijn geld krijgt. Ja, en dus wat ik zeg juridisch gezien zou ik zeggen, doe het niet. Maar ik kan natuurlijk niet in de portemonnee kijken van de ondernemer. Die moeten doordraaien. En dan komen we dadelijk misschien even terug bij de WTS-situatie. Ja, nou laten we even de WTS even uitleggen. De wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen. Ja. Wat houdt die wet in? Ja, heel kort gezegd is het zo dat natuurrampen, even in het algemeen gezegd, niet verzekerbaar zijn. En dus als consequentie ook niet verzekerd zijn. Voor die rampen heeft de overheid besloten een wet op te richten. En die is nu wat betreft Limburg in werking gesteld. En dan is er wat betreft Limburg, dat is logisch, nog een speciale regeling op basis van die wet uitgevaardigd. Ergens, ik dacht, 2 maanden geleden. Waarin dan meer in details uitgelegd wat een ondernemer en een particulier voor vergoeding kan krijgen onder die WTS-regeling. Ja, want als consument zeg je van, kun je niet verzekeren tegen klimaatschade. Maar in het verleden, bijvoorbeeld hagelschade of neerslagschade, is wel gedekt door verzekeraars. Ja, ja. Ik zei niet dat je je niet kan verzekeren voor kijk, natuurrampen is natuurlijk een vraag wat valt er onder de natuurramp. Ja. Een aardbeving is over het algemeen uitgesloten. Een meteoriet bijvoorbeeld, dat is ook wel weer interessant, is in ieder geval de polis die ik nu voor mij heb. Dat is een beurspolis. En het, voor de achtergrond, een beurspolis is meer de grotere risico's en de wat complexe risico's. Maar daar is een meteoriet bijvoorbeeld wel weer ingesloten. De schade door een meteoriet is dan wel weer gedekt. Dus het is een beetje afhankelijk. Een aardbeving is niet gedekt. Een overstroming van waterkeringen, dat is ook even ook weer een interessante discussie, maar daar ga ik me niet nu mee vermoeien. Die zijn dan weer niet gedekt. Kijk, en je had tot een paar jaar geleden, u hoort het aan mijn stem waarschijnlijk, ik kom uit Brabant, was er een grote hagelstorm, met name in het oosten van Brabant, met heel veel schade. Ja, daar heb je natuurlijk ook ongelooflijk juridisch interessante arresten over. Is het een hagel of is het storm? Storm is dan wel weer gedekt onder bepaalde voorwaarden, hagel dan weer niet. Maar waarom zit dat onderscheid erin? Want ik snap dus nu al eigenlijk totaal niet waarom het ene wel en waarom het andere niet. Want voor mijn gevoel is het allemaal hetzelfde. Ja. Allemaal natuurschade. Ja. Het zit er met name erin dat, dat is natuurlijk ook naar aanleiding van de waterschade in Limburg, zie je bij de AFM, maar ook bij het Verbond van Verzekeraars, die gaan er ook over nadenken. Ja, hoe gaan we dat in de toekomst allemaal doen? De voornaamste reden is dat natuurrampen zoals een aardbeving of een overstroming lastig te verzekeren is omdat het niet vaak voorkomt en als het voorkomt een hele grote schade oplevert. Dus het is heel lastig om daar een premie op te baseren. Autoschade, elke dag zijn er wel, hebben wij van spreken, 10.000 autoschades in Nederland. Wellicht wat veel, maar daar kun je natuurlijk een programma op loslaten. Van ja, dat betekent uiteindelijk dat we een premie van X willen hebben. Bij een aardbeving is 1 heel lastig een premie vast te stellen. En als er een aardbeving is, is de schade heel groot. Met als consequentie dat daar de verzekeraars heel veel pijn van lijden. En ja, een verzekeraar is uiteindelijk natuurlijk een private instelling die ook winst wil maken. Dus die afweging. En dat is wel een hele interessante discussie die je nu ziet ontstaan in de verzekeringswereld. Ja. Hoe kan dat? Ja, premies zouden inderdaad dan flink omhoog gaan. En inderdaad, is dat wel de moeite waard voor die incidentele aardbeving of het hoge water? We gaan het afwachten hoe dat allemaal verder gaat. Dankjewel, Philip van Huizen, jurist bij JPR Advocaten. Straks gaan we het hebben over innovatieve oplossingen voor oogproblemen. Hoe bepaal je nou wat de juiste oplossing is die bij je past?

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil dat het kabinet alles doet om een nieuwe lockdown te voorkomen. Het zou volgens de werkgeversorganisatie een harde klap zijn voor ondernemers, vooral in de evenementen, horeca en cultuursector. Vanochtend werd bekend dat het OMT zo'n lockdown voorstelt om zo het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Ook stellen de experts het zogeheten 2G-systeem voor. Dat betekent dat op veel plekken iemand alleen toegang krijgt na een vaccinatie of na genezing van corona. Politiek verslaggever Marleen de Rooij. Een systeem wat in een aantal andere landen al actief is, maar hier in Nederland politiek ook erg gevoelig ligt. Het is dus ook maar de vraag of zoiets door de Tweede Kamer zou komen. Maar goed, of dit en of de andere maatregelen van het OMT door het kabinet worden overgenomen, dat moeten we dus nog even afwachten. Dat Feyenoord voorlopig niet door wil met het nieuwe stadion komt doordat bouwconcern BAM de bouwkosten flink heeft verhoogd. Dat heeft de club gezegd op een persconferentie. Het gaat om 180 miljoen euro extra. Daardoor zou Feyenoord City in één klap een 500 miljoen gaan kosten. De club noemt dat onverantwoord en gaat kijken naar een oplossing. De communistische partij in China heeft een historische resolutie aangenomen waarin president Xi wordt geëerd vanwege zijn prestaties. Hij is uitgeroepen als grote leider. Daarmee krijgt hij dezelfde status als Mao Zedong en Deng Xiaoping. Ook kan Xi door de motie langer aan de macht blijven. Schrijver Wessel de Gustinklo krijgt voor zijn boek Op weg naar de Harts de Boekenbond Literatuurprijs. De jury spreekt van een tijdloos proza dat krachtig en indringend is. De Gustinklo krijgt een bedrag van 50.000 euro. Medewerkers van supermarkten en distributiecentra krijgen in hun nieuwe cao meer loon, maar minder zondagstoeslag. Het salaris stijgt de komende jaren met 9%, maar de toeslag voor werken op zondag wordt gehalveerd. Vakbond FNV had leden opgeroepen tegen de nieuwe cao te stemmen, omdat het eindbod te mager was. Toch stemde een kleine meerderheid voor, waardoor de FNV zijn handtekening zal zetten. Ruim 100 betogers hebben tijdens een protestmars in Rotterdam opnieuw aandacht gevraagd voor het toeslagenschandaal. Ze willen een snelle en eerlijke compensatie voor de mensen die door de Belastingdienst onterecht als fraudeur werden gezien. Volgens de betogers heeft het aftreden van het kabinet, het parlementaire onderzoek en alle media-aandacht nog niet tot een goede oplossing geleid. Het weer nog in het zuidoosten zon, verder bewolkt met in het noordwesten wat motregen. Het is een graad of 11. Morgen eerst overal wat zon, later meer bewolking en in de avondperiode met regen. Het wordt morgen 10 tot 13 graden. Ster. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation. BWC. Mijn lichaam, mijn keuze? Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje heeft ook een lichaam, maar geen keuze. Bij 5 weken zwangerschap is er al een hartslag aanwezig. Abortus maakt hier een einde aan. Zullen we werk maken van betere hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de Renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. In Rotterdam vond vandaag de Mars van de Moeders plaats. Daarin liepen gedupeerden van de toeslagenaffaire en ook medestanders die daarmee willen bereiken dat de schadevergoedingen snel worden uitgekeerd. En zometeen horen we hoe het was. En beleggen in bijzondere goederen zoals Rolex, Lego of zelfs Pokémon-kaarten. Omdat sparen totaal niet aantrekkelijk is, kiezen steeds meer jongeren hiervoor. En dat komt allemaal naar voren in de podcast Alicante. En een van de makers is straks te gast. Eerst oogproblemen en de innovatieve oplossingen. Bijziendheid onder kinderen neemt fors toe. De tijd waarin het aanmeten van een bril of lenzen de enige mogelijkheid was, ligt ver achter ons. Nieuwe technologieën kunnen bijziendheid afremmen, maar hoe kies je de juiste en welke risico's zitten eraan vast? Wat zijn jouw ervaringen? Deel ze met ons via een bericht in de app van Radio 1. En de nieuwste innovaties bespreken we met Tjeerd de Faber, oogarts van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen met de cijfers. Hoeveel Nederlanders zijn bijziend? Op dit moment ongeveer de helft van de Nederlanders heeft een minsterkte. En bij kinderen, hoe zit het daarbij? Bij kinderen neemt dat ook iets toe. En dat lijkt eigenlijk een toenemende tendens te zijn dat kinderen wat meer en ook eerder bijziend zijn. En waarschijnlijk heeft dat te maken met dat we toch te veel binnen zitten, te veel op schermpjes kijken. En dat je daardoor een trend ziet die in Zuidoost-Azië eigenlijk al een aantal jaren geleden is ingezet. Dat daar bijna 90% van de kinderen bijziend zijn. Ja. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, waar niet dat sommige vormen van bijziendheid, extreme hoge bijziendheid op latere leeftijd wat meer complicaties geeft in de vorm van netvliesafwijkingen. En nu is de tijd dat je alleen maar kon kiezen uit een bril of lenzen is al lang voorbij, hè? Want er zijn nieuwe technieken. Laten we ze eventjes puntsgewijs bespreken. Om te beginnen met nachtlenzen. Nachtlenzen is eigenlijk een soort corsetje voor je horenvlies, zodat je 's nachts je horenvlies plat drukt, waardoor je overdag, als je die lenzen dan weer uitdoet, een tijd lang wat minder een bril nodig hebt. Dat is een mogelijkheid. Dat werkt eigenlijk alleen maar bij hele lage bijziendheden. En het geeft nogal wat complicaties. En zeker bij kinderen zijn wij oogartsen zeer terughoudend hiermee, omdat wij daar toch wel ernstige bijwerkingen in de vorm van horenvlies, zweren en infecties heb ik gezien met slechtziendheid tot gevolg. Dus nachtlenzen kan werken. Bij kinderen zijn we daar eigenlijk onder de leeftijd van 12 jaar vinden wij dat geen goede keus. Ja. En bij volwassenen dus, bij een lichte bijziendheid? Bij een lichte bijziendheid zou je dat kunnen doen. Dus dat je 's nachts die lenzen in hebt en overdag dan in de loop van de dag wat minder afhankelijk bent van een bril of dagcontactlenzen. En dan druppelen met atropine. Ja, druppelen met atropine zijn we eigenlijk nog niet helemaal uit. Er zijn studies die aangeven dat je met atropine de groei van van de aslengte wat zou kunnen afremmen. Stop je er dan mee, dan krijg je een soort rebound effect. Maar daar hebben we eigenlijk nog niet de goede sleutel voor gevonden. Daar komt nog eens bij dat we, punt 1, de concentratie die voldoende werkt, nog niet goed weten bij westerse bevolkingsgroepen. En hoe lang moet je doorgaan? Dus het zou best kunnen zijn dat je op je 6e of 7e of op je 4e of 5e begint. En dan moet je tot je 18e iedere dag atropinedruppels gaan gebruiken. Om later wat minder minsterkte te hebben. Ja. Het heeft effect. Maar wat de effecten op de lange termijn zijn, is nog maar de vraag. En wat is dat voor stof, die atropine? Atropine is belladonna. En de naam zelf zegt het al. Je bent dan als het ware een mooie vrouw. En de Egyptenaren gebruikten dat al om wijde pupillen te krijgen. En met andere woorden, als je die druppels gebruikt, wordt je pupil wat wijder. En je gaat minder accommoderen. Je gaat minder scherp stellen met je oog. En dat mechanisme plus mogelijk wat receptoren in je netvlies die daar gevoelig voor zijn. En die zouden dan de groei van het oog en daardoor wat meer minsterkte kunnen afremmen. Dan nog even het kort. Wat zijn optologie? Nou, laten we daar al eens mee beginnen. Optologie, wat is dat? Optologie, ik noem het foptologie. Dat is een soort visuele training die mensen claimen dat je door oefenen je gezichtsvermogen kan verbeteren. En dat je dan bijvoorbeeld geen bril meer nodig zou hebben. Laat ik zo zeggen, oogartsen zijn wetenschappelijk getraind. Voor die optologie is eigenlijk zeer weinig wetenschappelijk bewijs. Ja. Tot slot nog even het laseren. Dat is wel baanbrekend geweest, hè, in de hele oogwereld. Ja, laseren, laat ik zo zeggen, er zijn 26 verschillende soorten lasers in de oogheelkunde. Maar de laser die u bedoelt, en vaak de leken ook, is de laser waardoor je geen bril meer nodig hebt. Die techniek werkt in principe goed bij mensen die minsterkte hebben tot een bepaalde sterkte. Min 8 ongeveer. En dan kun je met die laser het hoornvlies platter maken door weefsel weg te laseren. Heb je plussterkte, dan wordt dat al een heel stuk minder betrouwbaar en ook minder voorspelbaar, omdat je dan eigenlijk weefsel erbij moet leveren. Dat kan natuurlijk niet. Dus daar zijn we andere trucjes voor. Die techniek is in de laatste 20 jaar is die enorm vooruit gegaan. Die kan ervoor zorgen dat je minder afhankelijk bent van bril of contactlenzen. Ik zeg altijd tegen de mensen, je gaat niet beter zien, maar je gaat beter zien terwijl je bril of contactlenzen niet in hebt. Ja. Ben jij trouwens, Misha, heb je iets aan je ogen laten doen? Nou ja, ik heb inderdaad wat deze oogarts foptologie noemt, heb ik gedaan. Okay. Getraind. En, heeft dat geholpen? Ja, ik ben wel minder bijziend geworden daardoor. Ja, ja. Goed. Ja, jij hebt gelezerd. Gelezerd 16 jaar geleden en onlangs lensimplantaten. Dus eigenlijk voor de plus, hè, ik ben een iets andere leeftijd dan jij, Blok. Maar lensimplantaten, dat is eigenlijk weer de daarop volgende stap, hè, na het lezen. Nou, als je een hele hoge minsterkte hebt, dan kun je ook voor je eigen lens nog een kunstlens zetten. Of als je oud genoeg bent en je begint al staar te krijgen, dan kun je een staaroperatie doen waarbij je oogsterkte ook tot op 0 dioptrieën terug kan brengen. Dus dat je eigenlijk voor ver af geen bril nodig hebt. Sommige implantlensen die kunnen dan ook nog een leesgedeelte hebben. Zodat je zowel van je verte bril als van je leesbril af bent. Hè? Want boven de 45 hebben we eigenlijk allemaal een leesgedeelte nodig. Maar ondanks al deze innovaties zie ik toch dat u gewoon een ouderwetse bril draagt. Ja, en dat komt omdat ik... het is overigens een heel moderne montuur, vind ik. ik ben namelijk zelf min 2,25. En als je je op jonge leeftijd die min 2 of min 2,25 laat weglezen, dan ziet dat er zo uit. Ja. Met andere woorden, dan kan ik in de verte wel alles goed zien. Maar het moment ik 45 word, moet ik wel weer een leesbril gaan opzetten. Want dan kan ik weer niet lezen wat hier voor me ligt aan tekst, kan de keyboard niet zien, kan het scherm niet meer zien. Dus dan zou ik eigenlijk de ene bril met de andere bril verwisselen. Nou, en dat is geen goed idee. Overigens wordt mij vaker gevraagd, ja, waarom oogartsen dan nog allemaal brillen dragen? Nou, we weten dat 1% van alle Nederlanders laserbehandeling heeft gegaan om minder afhankelijk te zijn van een bril. En bij oogartsen is dat 7%. Dus 7 keer zoveel dan in de normale populatie zijn oogartsen gelezen om geen bril meer nodig te hebben. Komt een vraag binnen van Ingrid via de app van Radio 1. Hoe kom je aan geel oogwit? Geel oogwit kan een aantal redenen hebben. Punt 1, als je te veel bilirubine in je bloed hebt, hè, geelzucht heet dat. Dat kan ontstaan bij leverafwijkingen. Het kan ook een beetje gelig worden door ouderdom. En soms zie je dat ook door kleine vetbobbeltjes ontstaan. Dat is dan net links en rechts van je iris in de lidspleet. En dat ziet er ook altijd ietsje geler uit. Maar dat is dan niet het hele oogwit. Maar dat zijn kleine driehoekjes die er wat geler uitzien. Ja. En dan nog een vraag van Marianne. Kan je een lui oog ook trainen? Een lui oog kun je tot de leeftijd van een jaar of 8 kun je dat voorkomen door het goede oog af te plakken. Maar boven die leeftijd kun je wel tijdelijk met veel oefenen het gezichtsvermogen van het luie oog wat opkrikken. Maar duur mooi je daar weer mee stopt, zakt dat weer in. En het punt is, het luie oog dat zit hem niet in het oog zelf. Dat zit hem in de hersenverbindingen en de hersengebieden die normaal gesproken 50-50 verdeeld zijn tussen het rechter en het linker oog. Dat door bijvoorbeeld als één oog dominant is, die pikt dan gewoon hersencellen, hersenverbindingen hersenterritorium, pikt die af van het luie oog. En na een bepaalde leeftijd, en wij vermoeden ongeveer rond de leeftijd van 8 jaar, is dat landjeverdeel is eigenlijk compleet en kan niet meer veranderd worden. Alia jacta est. Dankjewel. Tjeerd de Faber was dat, oogarts van het Oogziekenhuis in Rotterdam, over de nieuwste innovaties. En ik vond dit wel een toepasselijke daarna. Eye in the Sky. Oh, ik dacht Eye of the Tiger. Ja, had ook. Van de Alan Parsons Project uit 1982. Mooi voorbeeld van een hit die nooit een hit was. Heeft nooit de hitparade bereikt, maar staat wel vast in de top 2000. Alan Parsons Project. Inmiddels in de studio Marnix Ampersen met het laatste nieuws. Ja, de dagelijkse coronacijfers zijn er. We vonden het vandaag toch belangrijk genoeg om ze wat eerder te melden dan 3:30. Want bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 16.400 nieuwe positieve coronatests gemeld. En dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Het zijn er ook bijna 3700 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen was ook een toename. Er liggen nu bijna 1700 besmette mensen in het ziekenhuis. Ruim 50 meer dan gisteren. Het kabinet heeft vanochtend in het Catshuis overlegd over eventuele nieuwe maatregelen. Dat overleg is onderbroken en dat gaat vanavond verder. Marnix, dankjewel voor deze update. NPO Radio 1. Van het stadhuis in Rotterdam naar het belastingkantoor op de Kop van Zuid. Gedupeerden van de toeslagenaffaire en medestanders liepen vanochtend in Rotterdam mee met de Mars met de Moeders. De tocht werd georganiseerd door een groep gedupeerden die door de fraudejacht van de Belastingdienst financieel in de knel kwamen. Christina Fortes was erbij en nam ook het woord. Aan de overheid zeggen we gaan niet meer toestaan dat jullie onze parcours voor ons gaan bepalen. Wij willen geen obstakels meer en gaan deze ook niet meer toestaan. Vandaag besluiten wij met z'n allen naar de eindstreep te lopen. We staan niet langer alleen. Samen zijn we sterk. En onze einddoel is om onze weggezette dromen weer op te kunnen pakken. Want wij verdienen het weer te durven dromen en nieuwe doelen voor onszelf op te stellen. Ik praat erover met Christina Fortes. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de tocht startte vanochtend om 9:00. Hoe voelde het om die mars te lopen? Ja, op het moment dat ik daar eigenlijk kwam en toen ik al die mensen zag en toen ik ook op de Erasmusbrug en zag hoeveel mensen ons steunden, ja, werd ik wel heel erg emotioneel. En ik ben ook een ieder echt dankbaar dat ze ons hierin hebben gesteund. Ja, want... En vooral de 8 maart. En helaas is de verbinding eventjes weggevallen. We gaan eventjes naar het... Naar muziek, denk ik. Nou ja, laten we in ieder geval nog even een oproepje doen voor het spreekuur wat we zometeen hebben met Shakib Sana, huisarts in Rotterdam-Delfshaven in Leerdam. Die is zometeen onze man in het spreekwoord. Het roept ontzettend veel vragen op, merken we nu al via de app. Maar mocht u nog een vraag hebben, kom maar door via de app van Radio 1 of via de mail blokkendvan@avrotros.nl. Terug naar Christina Fortes. Ze was bij de Mars van de Moeders die vanochtend plaatsvond in Rotterdam. Ja, Christina, je vertelde net dat het heel indrukwekkend was. En ook Pieter Omtzigt, Renske Leijten en Farid Azarkan hebben meegelopen. Het was een symbolische route. Ja. Waarom juist vandaag? Vandaag is het 2 jaar geleden dat de eerste moeders naar de Belastingdienst liepen om het schandaal aan het licht te brengen. En jij bent zelf moeder van 4 kinderen. En daarom hebben we de... Wat zegt u? Jij bent zelf moeder van 4 kinderen. Ja. En het begon voor jou allemaal in 2006, hè? Ja, 2006, 2007. En ja, ik kan me voorstellen, van, er is al heel veel natuurlijk over gepraat. Maar als je dan zo'n mars loopt, is dat dan ook wel weer een moment dat je verhalen met elkaar uitwisselt? Ja, zeker. En wat voor verhalen hoorde je? Ja, het zijn echt wel hele heftige verhalen wat je hoort van ouders. Ouders die uit hun huis zijn gezet. Of die zonder water of gas kwamen te zitten. Er zijn zelf mensen die hebben vastgezeten. Kinderen die uit huis zijn gehaald. Ja. En vandaag was ook wel echt een moment dat ik ook echt heel intens verdrietig werd. Dus op het moment dat mevrouw Van Huffelen, zeg maar, uit het belastingkantoor richting ons kwam, richting het podium, was er een meisje en die vroeg aan mevrouw Van Huffelen van wanneer mag ik naar huis, wanneer mag ik naar mijn moeder. Ja, nou, toen brak ik wel. Ja. En dat vond ik wel echt heftig. Kan en mevrouw Van Huffelen kon daar geen antwoord op geven. Ja. Schijnend inderdaad. En het waren mensen uit heel het land, hè, die meeliepen vandaag. Ja, we hadden mensen uit Groningen, uit Utrecht, uit Amsterdam. Heel veel uit de omliggende gemeentes in de buurt van Rotterdam ook. Ja, het was echt heel mooi. Het kabinet heeft nu 5,1 miljard opzij gezet voor compensatie. Naar verwachting komen zo'n 95.000 kinderen in aanmerking voor een bedrag tussen de 2 en 10.000 euro. Kom jij zelf ook in aanmerking? Als het goed is, gaan mijn kinderen daar in aanmerking voor komen. Maar tot nu toe hebben ze eigenlijk nog niks. Dus het gaat nog zeker nog een jaar duren voordat überhaupt uitgekeerd gaat worden naar de kinderen. Ja. Als ze het nog doen. Want je zei eerder... Alles is bij hun als. Ja, want je zei eerder, jouw problemen begonnen in 2006. Tegen welke problemen loop jij vandaag de dag nog steeds aan? Ja, ik kreeg nu op dit moment... gaat het heel goed met ons, om het zo te zeggen. Ook met mijn kinderen. Hm. Maar toen in de tijd kreeg ik hele hoge bedragen om te betalen. Waardoor ik eigenlijk heel erg financiële problemen ben geraakt. En ja, voor de rest wil ik niet eigenlijk teruggaan naar het verleden. Omdat maakt mij heel erg emotioneel. En ik wil het echt heel graag in het hier en nu houden. Ja. En gewoon vooruitkijken. Ik wil gewoon heel graag mooie herinneringen met mijn kinderen opbouwen. Mijn oudste kinderen, die zijn 17. Ik hoop dat ik nog mooie herinneringen nog met hun kan maken. En zo mars als vandaag, hè, gaat dat iets, gaan jullie daarmee iets bereiken? Gaat het iets oplossen? Ja, zeker. Ik heb zeker het gevoel dat het iets gaat oplossen. Ik denk zeker omdat we natuurlijk samen bij elkaar komen, wordt de groep alleen maar groter en sterker. En dan kunnen ze er niet meer onderuit. Ja, je kunt daarmee toch echt een vuist maken. Ja, ze kunnen er inderdaad niet meer onderuit. Ja. Ik wens je in ieder geval ontzettend veel sterkte. En fijn dat je ons even te woord wilde staan. Christina Fortes was het, gedupeerde van het toeslagenschandaal. Zometeen kun je weer binnenlopen tijdens het spreekuur van huisarts Shakib Sana. Alleen nog even je vraag stellen via de Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En beleggen in bijzondere goederen zoals Rolex, Lego of zelfs Pokémon-kaarten. Ja, omdat sparen totaal niet aantrekkelijk is, kiezen steeds meer jongeren hiervoor. Het komt naar voren in de podcast Alicante. NPO Radio 1. Het is bijna 3:30, het nieuws met Marnix Ampersen. Bij het RIVM is het hoogste aantal nieuwe positieve coronatests op één dag gemeld sinds het begin van de pandemie. Het zijn er bijna 16.400. Dat zijn er bijna 3700 meer dan gisteren. Er liggen nu zo'n 1700 besmette mensen in het ziekenhuis. 52 meer dan gisteren. Daarvan liggen er 330 op de IC. Het demissionaire kabinet heeft nog geen besluit genomen over eventuele nieuwe coronamaatregelen. Na urenlang overleg op het Catshuis in Den Haag is besloten dat er vanavond verder wordt gepraat. Volgens ingewijden is de situatie zo complex dat er meer tijd nodig is. Leden van vakbond FNV hebben ingestemd met de nieuwe cao voor supermarktmedewerkers. Het salaris gaat daardoor de komende 3 jaar met in totaal 9% omhoog. Wel wordt de toeslag voor werken op zondag gehalveerd. Vrachtwagenchauffeurs in Twente zijn bang dat criminelen wraak willen nemen na een drugsvangst in Rijssen. Daar werd een grote partij harddrugs gevonden bij een transportbedrijf. Criminelen zouden daar woedend over zijn en dreigen met geweld. De politie zegt dat van een dreiging geen sprake is. En voor de ANWB verkeersinformatie gaan we naar Bianca Damink. Er staan een paar files, vooral door ongelukken en pechgevallen of de nasleep daarvan. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je 20 minuten oponthoud. Ze zijn daar aan het opruimen na een ongeluk. Tussen Roelofarensveen en Leidschendam staat het vast. De rechter rijstrook is nog dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam, daar staat tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum file. 7 kilometer met een half uur oponthoud, dat komt door een vrachtwagen met pech. Ook daar is de rechter rijstrook dicht. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam zijn 3 rijstroken dicht bij knooppunt Ridderkerk door een ongeluk. En daar is de vertraging een half uur. Het spreekuur. Vandaag dus met Shakib Sana, huisarts in Rotterdam, Delfshaven en in Leerdam. Shakib, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, er komen ontzettend veel vragen binnen. Maar ja, wat wil je ook met zoveel positieve testen? En morgen dus die persconferentie. Elise bijvoorbeeld, zoals we weten word je door het vaccin minder ziek als je besmet raakt. En dus desondanks met een QR-code overal naar binnen gaan. Is het niet veel verstandiger dat ik me, ook al ben ik gevaccineerd, eerst laat testen voor ik naar binnen ga? Nou, dat lijkt me zeker een ideale ter zou het misschien wel kunnen. Maar het probleem is dat wij, als je dat zou gaan doen, dan heb je het eigenlijk een testmaatschappij gecreëerd. Dan zouden heel veel mensen zeggen, ja, maar ik ben al gevaccineerd. En de kans dat ik het virus verspreid is kleiner. De kans dat ik ziek word is kleiner. En waarom moet ik nu ook weer gaan testen? Dus dan heb je eigenlijk naast vaccinatie en dan heb je ook nog de testen zelf. En dan moet toch een keer wel af van de corona en de testen. Dus het lijkt me denk ik niet voor lange termijn een goede oplossing. Ja, maar Wilbert die heeft ook een vraag hierover. Hij zegt, ja, volgens mij is het gewoon epidemiologisch wel het meest logische eigenlijk om het te doen. Vanuit dat oogpunt wel, denk ik. Ja, epidemiologisch oogpunt wel. Maar er zijn natuurlijk wel altijd te maken met kosten en baten. Dus hoeveel, want dan moet je nu gewoon naast mensen die nu klachten hebben, moet je eigenlijk bijna, dus iedereen die in de maatschappij deelneemt, stap buiten zet en als ze naar binnen gaat, moet je laten testen. Dus je moet gewoon continu laten testen. En dus je vraagt ook natuurlijk wel iets aan mensen. Want wij vragen nu aan mensen die niet gevaccineerd zijn om te testen. En dat is al erg moeilijk. Dus hoe zou je nou aan de gevaccineerde zelf ook zou kunnen vragen? Ja. Nee, dat maakt het denk ik een uitvoering erg lastig. En Marjolein die vraagt zich af, kun je zeggen wanneer Novavax in Nederland wordt toegelaten? Ja, dat is dat Amerikaanse vaccin, hè, wat als booster zou kunnen worden gebruikt. Klopt inderdaad. Daar wachten wij ook op, want er zijn ook heel veel patiënten zijn die er ook naar vragen. Van op een klassieke manier zo'n vaccin is gemaakt, nee, dat weet ik niet. Nee. Een vraag van Jeroen, hij is zelf gevaccineerd, maar hij vraagt zich af, zou het 1G-systeem niet veel eerlijker en veel effectiever zijn? Ja, een 1G, daarmee bedoelt hij denk ik alleen de mensen die volledig gevaccineerd zijn. Mogen naar binnen. Ik denk het, want 1G kan ook natuurlijk volledig genezen zijn. Ja, dat kan ook. NG betekenen. Dus waarschijnlijk bedoelt hij gewoon alleen de gevaccineerden. Maar het is een beetje lastig, want we weten nu uit onderzoeken dat mensen die tot 6 maanden al zijn corona hebben gehad. Dat ze tot 6 maanden nog antistof hebben. Vandaar ook de termijn van 6 maanden is op het moment. En hopelijk wordt de termijn van 6 maanden weer uitgebreid. Op het moment dat nieuw onderzoek blijkt dat die antistoffen van mensen die corona hebben doorgemaakt ook langer aanwezig is. Dus dat is het. Dus ik denk dat het lastiger wordt. Want dan ga je best wel veel mensen ook benadelen hiermee die al corona hebben doorgemaakt. Ja, dat was ook precies een vraag van Brian. Want zijn COVID zit er bijna, of zijn QR-code bij genezing zit er bijna op. Vraag dan van Marcel. Er is sprake van een mogelijk nieuwe lockdown. Na 2 jaar ellende word ik hier wel down van. Ik ben gevaccineerd 2 keer en dacht vrij te zijn. Maar helaas, ik begin coronadepressie te raken. Heeft u nog tips tegen die depressiviteit? Oh, tegen depressiviteit. Ik dacht misschien wat moet ik doen dan dat wij in deze ellende weer zitten. Ja, wil ik vragen van, heb je nog tip voor de huisarts? Ik denk voor depressiviteit. Het is op dit moment heel lastig. Zeker als je hoort dat de COVID dat mogelijk een korte lockdown gaat komen. Weet ik niet of niet op feiten vooruitlopen. De tijd van het jaar is natuurlijk ook een beetje voor sommige mensen deprimerend. Toch wil proberen zoveel mogelijk contact met elkaar te houden. Dus als het kan, dus met 1,5 meter afstand of met in ieder geval ook online als het kan. Als het mogelijk is, wel naar buiten lucht elkaar gewoon ontmoeten. Dus contact houden met elkaar, contact houden met mensen. Ik denk gewoon, wij moeten gewoon, dat is het allerbelangrijkste tegen eenzaamheid. En want door die eenzaamheid kunnen ook veel mensen depressief worden. Dus ik begrijp het wel. Ik vond het ook niet leuk, erg deprimerend als je vandaag leest dat er nu 17.000 besmettingen zijn er bijna. Zeg je, ja. Dat is sinds het begin van de pandemie. Ja, dus, ja. Dus hij is niet de enige, denk ik, in Nederland. Nee, denk het ook niet. Een ingesproken bericht dan van Herman. Goedemiddag met Herman Bunt. Ik heb een vraag. Hoe kan het eigenlijk dat er zoveel meer besmettingen zijn en nog hoger dan het eerste in het begin? Terwijl de 85% gevaccineerd is. Dat is toch vreemd? Ja, Shakib. Ja, dat is een hele. Helemaal in het begin. Werd natuurlijk niet iedereen getest. Hè? Het waren gewoon ook testcapaciteiten heel erg laag. Dus dat kunnen wij niet helemaal met het begin van de pandemie goed vergelijken. Want dat moesten wij zelfs als artsen, als we ziek waren, dan moesten we bijna smeken bij de GGD om een test te krijgen. Dus dat is een van de redenen. En de tweede reden natuurlijk ook zo. Wat je ook ziet, is wij hebben nu op 17.000 besmettingen, maar qua aantal gelukkig aantal doden en aantal ziekenhuisopnames natuurlijk ver niet zo zoals het toen was. Dus die vaccinatie heeft wel zeker een effect. Dat zie je ook in Engeland op dit moment. Maar ik begrijp zijn gevoelens wel. We zijn toch gevaccineerd. Maar vaccins zijn ook niet bedoeld om te voorkomen dat mensen besmet raken. Maar ze zijn eigenlijk bedoeld om te voorkomen dat mensen ernstig ziek worden, doodgaan of in het ziekenhuis belanden. Ja, de andere volgorde natuurlijk dan. Ja. Ja. Een vraag van Jan. Ik vraag me al heel lang af, waar is de ademtest gebleven? Je hoort er niets meer van. Terwijl er wel heel veel geld aan is uitgegeven. Ja, hij is een beetje afgelopen. Precies dat, ja. Dat was in Amsterdam hebben ze daar getest. Maar het bleek uit een test dat de resultaten toch niet meevielen. Toen zou de firma, en of tenminste de onderzoekers, opnieuw naar kijken. En dat was ergens voor de zomer. En daarna is het gewoon blijven liggen, helaas. Een vraag van Marjan, 67 jaar. Hoeveel tijd moet er nou zitten tussen de griepprik en een boosterprik? 1 week. Als je een coronaprik hebt gehad, dus of booster of gewoon een corona, eerste of tweede prik, dan moet je 2 weken wachten. En andersom, dus als je griepprik eerst hebt gehad, dan moet je 1 week wachten voordat je boosterprik gaat krijgen. Een vraag van Leo. Hoe kunnen we het beste omgaan met de COVID-risico's in onze big band? Ja, daar hebben ze ook een onderzoek gedaan. Die was ik even aan het kijken. Daar was ook waarschijnlijk op jullie website ook daar een mooie link naar. En daar hebben ze ook gekeken. Het heeft te maken met... Je blaast natuurlijk wel veel. Dus in ieder geval in die blaasinstrumenten, hoe dan ook, zijn er wel veel aerosolen die vrijkomen. Bijvoorbeeld als je een vergelijkt met strijkers. Maar natuurlijk niet. Ja, het is geen rocket science. Dus daarin gewoon wat belangrijker is gewoon dat de ruimte waarin het allemaal plaatsvindt, dat die ruimte goed geventileerd is. Als je een goed geventileerde ruimte hebt, waarbij de blazers ook achter een orkest zitten, dan zou je bijvoorbeeld van ongeveer 50 of 60 centimeter al een goede en veilig kunnen spelen. Maar heb jij geen goed geventileerde ruimte, dan kun je zelfs op 4 meter afstand elkaar besmetten. Ja. Een vraag dan van Lies. Tijdens de vorige pieken raakten lang niet zoveel kinderen besmet als deze keer. Is daar een verklaring voor? Nou, die vraag was vorige week ook gekomen. Ik denk gewoon dat je natuurlijk, je hebt ook met Delta-variant te maken. Delta-variant is natuurlijk vele malen besmettelijker. Tweede is ook zo dat wij vanaf 25 mei zijn ook echt, als we vergelijken ongeveer met vorige jaar, en daar zijn wij ook veel meer, veel maatregelen zijn losgelaten. Groepsgrootte zijn kleiner geworden, zijn groter geworden. Dus het heeft gewoon denk ik ook daarmee te maken. En sowieso, scholen zijn natuurlijk ook onderdeel van de samenleving. Dus kinderen brengen het ook van overal naartoe, de virus, ook vanuit een huiselijke omgeving. En dan komen ze op een gegeven moment ook op school. En vandaar ook al die scholen op een gegeven moment klassen die gewoon naar huis worden gestuurd. Heb ik recent zelf helaas ook mee te maken gehad. Ja, en tot slot, Adriana vraagt zich af, hoe staat het inmiddels met de groepsimmuniteit? Goede vraag. Als wij want vaccins zijn niet 100%, vaccin kunnen niet 100% bescherming geven. Dus ook als wij heel Nederland gaan vaccineren, dus 100% iedereen, dan hebben we alsnog geen groepsimmuniteit van 80%. Wat lastig maakt, dat wij waarschijnlijk was een berekening dat wij met de normale variant, de eerste variant van het coronavirus, bij 70% à 75% ook al voldoende hadden voor groepsimmuniteit. Maar nu, omdat de Delta variant veel besmettelijker is, heb je gewoon daar een hogere mate van vaccinatie nodig, 80 tot misschien 90%. Dus dat is het maar. 100% groepsimmuniteit, dat kun je niet krijgen. Dat zegt het vaccins beschermen ook niet voor 100%. Dankjewel voor al je wijsheid. Shakib Sana was dat. Ja, we gaan nog wel even door met het spreekuur met deze cijfers. Maandag is er weer eentje. Daar zit huisarts Toosje Valkenborg voor u klaar. Heeft u nog vragen? Kom maar door via de app van Radio 1 of via de mail. Blokkend van ravrotros.nl. Mika, relax. Take it easy. Toen hij in 2007 doorbrak, deze Libanese Brit Mika, toen dachten we allemaal, dit is de nieuwe Freddie Mercury. Maar nee, dat is het uiteindelijk nooit geworden. Maar daar komt binnenkort een podcast over, hè, over Freddie. De laatste dagen van Freddie Mercury. Want op 24 november 1991 is hij overleden, hè, aan de gevolgen van AIDS. En 17 november komt deze podcast online. De laatste dagen van Freddie Mercury. Pokémon-kaarten, Lego of Rolexen. Sparen is zo onaantrekkelijk geworden dat een aanzienlijke groep jongeren ervoor kiest om te beleggen in bijzondere goederen. NPO Radio 1-podcast Alicante onderzoekt de populaire beleggingspraktijk. Elif Kan van Alicante, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, het sparen, dus het beleggen in goederen, hoe werkt het? Want hoe weet je nou wat er veel geld gaat waard worden? Ja, nou, wat we hebben gezien is inderdaad, die spaarrekening, dat levert niet meer veel op. Dus wat jongeren doen, is die gaan op zoek naar bijzondere objecten. Nou, dan kun je dus inderdaad denken aan die Pokémon-kaarten, een Lego-set, noem het maar op. En die producten die zullen dus stijgen met de tijd in waarde. En ja, zodra dat is gebeurd, verkopen ze dat dus door met een flinke winst. Ja, spaar jij iets, Twan? Nee. Helemaal niks. Nee. Wat dat betreft ben ik daar niet zo mee bezig met speculeren. En om hoeveel mensen gaat het eigenlijk, Elif? Ja, het is lastig om te zeggen hoe groot die doelgroep precies is. Wat we weten is dat er 33% van de jongeren doet aan beleggen. Maar dit is een vrij nieuwe trend. Dit is eigenlijk een beetje begonnen sinds de coronacrisis. Nou ja, jongeren kwamen natuurlijk ook zonder werk te zitten en wilden toch een zakcentje verdienen. En toen zijn ze dus massaal gaan beleggen in dit soort bijzondere objecten. Dus hoe groot het precies is, dat weten we niet. Maar we weten wel dat het een trend is en dat het echt groeiende is. En hoeveel kunnen ze daarmee verdienen? Zijn er mensen die echt helemaal zijn binnengelopen? Ja, zeker. Ja, het gaat echt wel om flinke bedragen. Dat ligt er natuurlijk een beetje aan wat voor product het dan is. Maar wij hebben bijvoorbeeld Jason gesproken in onze podcast. En hij heeft inmiddels echt zijn eigen bedrijf. Alleen door het beleggen in die goederen. Ja, wat voor goederen? Hij verzamelt of belegt eigenlijk in Funko Pops. Dat zijn actiefiguren. Dat zijn eigenlijk kleine poppetjes met een relatief groot hoofd en grote ogen. En die poppetjes die heb je echt van alles. Van Disney, van Marvel, noem maar op. Die poppetjes die koopt hij dan in. En die worden maar in een bepaalde oplage gemaakt, waarin die dus heel erg stijgen in waarde. Zo heeft hij bijvoorbeeld poppetjes ingekocht voor 70 à 80 euro. En die verkoopt hij dan door voor bijna 400-500 euro. Dus die marge daarop is best wel hoog. Ja, moeten we er altijd bij zeggen van in het verleden behaalde winsten zijn geen garantie voor de toekomst. Dat hoort. Dat is zeker waar. Ja. Maar goed, dat weet je natuurlijk bij een cryptomunt of een aandeel weet je dat ook niet. Ja. En die site Katowiki die speelt een belangrijke rol hierin. Wat kun je zeggen over die site? Katowiki is eigenlijk een online veilingplatform voor speciale objecten. Daar kun je ze dus kopen of verkopen. En wat deze site eigenlijk zo speciaal maakt, is dat zij 250 experts hebben werken. En die gaan echt alles na wat ze kopen en verkopen op die site. Dus dat je weet echt wat je in handen hebt en hoeveel het waard wordt. Noem het maar op. En zij zien dus ook echt op hun platform deze trend. Voornamelijk 90's spullen. Nogmaals, Pokémon kaarten, Lego sets uit de 90's. Die worden gewoon ontzettend veel waard. En die millennials voornamelijk, die vinden dat heel interessant. En dat is inmiddels ook een van de grootste doelgroepen op Katowiki. Ja, ik ben er inmiddels te oud voor, Blok, maar misschien nog iets voor jou. Je weet maar nooit. Dankjewel voor deze bijzondere ontwikkeling in ieder geval. Elif Kan was dat van Alicante. Het RIVM meldt het hoogst aantal positieve coronatesten op één dag sinds het begin van de pandemie. 16.364. Het zijn er bijna 3700 meer dan gisteren. NOS-redacteur Ben Meindertsma, goedemiddag. Goedemiddag. Is er een verklaring voor die enorme toename? Nou, voor deze specifieke enorme toename is er niet. We zien natuurlijk wel een stijgende lijn al weken, eigenlijk al sinds half oktober, begin oktober. Dus die lijn zet zich door. Maar dit is inderdaad wel een uitzonderlijk hoge stijging voor één dag. Ja. Maar die onderliggende tendens is er ook een van toenemende cijfers, toch? Absoluut. En we zien ook dat steeds meer mensen zich laten testen. Dus dat kan ook meespelen. Maar absoluut, nee, het aantal besmettingen neemt fors toe. Je kunt niet anders concluderen. En hoe zijn de ziekenhuisopnames toegenomen? Nou ja, dat zou je misschien nog een lichtpunt kunnen noemen. Ik bedoel, ook dat stijgt hoor. Dus de ziekenhuizen lopen voller, de IC's lopen voller. Er liggen nu bijna 1700 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat waren er gisteren zo'n 1650. Van wie 330 op de IC. Een paar meer dan gisteren. Dat zijn er wel veel minder dan in de andere pieken die we hebben gehad. Dus vooral de grote najaarspiek van vorig jaar. Die doorliep tot en met in het voorjaar. Lagen er echt wel veel meer mensen in het ziekenhuis. Ook veel meer mensen op de IC dan dat er nu liggen. Dus die groei gaat langzamer tot nu toe in de ziekenhuis. Maar ook daar zien we inderdaad gewoon een stijging. En wat kun je zeggen over het aantal sterfgevallen onder COVID-patiënten? Dat zien we. Wat ik zei voor de ziekenhuizen zie je daar ook. Hè, dus dat het stijgende is, maar dat het achterblijft. Hè, waarschijnlijk door de vaccins. Dus simpelweg minder mensen overlijden. Ook al gaat het virus hard rond. Er werden 26 overleden coronapatiënten gemeld. En dat waren de afgelopen 7 dagen gemiddeld 24. Dus dat is nog redelijk in lijn met dat gemiddelde. Maar dus ook daarin zien we een toename al een aantal weken. Maar het blijft dus achter bij het enorme hoge aantal besmettingen. Het voelt alsof we enorm terug in de tijd gaan, toch? Dat is het, ja. Het voelt een beetje als een déjà vu, een Groundhog Day. Ja. Ja. Dankjewel, Ben Meindersma van de NOS. De gemeente Laren gaat een deel van haar kunstcollectie verkopen of teruggeven aan de kunstenaars of dienstfamilie. Het depot is namelijk te vol, vertelt Emke Raassen, die de collectie van de gemeente beheert, aan verslaggever Roos Oosterwaan. Ik ga even openmaken. Ja. Verlicht aan. Kijk. Het is een klein mini-museum, hè, hier beneden. Ja, dat is ook zo. Zo, echt veel. Inderdaad, beelden zie ik hier ook. En schalen. Hoe groot is deze ruimte? Nou, het is een redelijke ruimte, maar... Een basketbalveld. Er hangen ook heel veel werken natuurlijk op rekken. En daar staan beelden staan ook op vlonders en ook in rekken. Ja, er staat hier veel. Mag ik even kijken tussen al die rekken? Het zijn uitschuifbare rekken. Ik zal hier even uitschuiven. Kijk eens, wat komt dan hier tevoorschijn? Ja, hier is een interieur met een wieg met een slapend kind. Ja, zonder dat het hier hangt. Of hier staat, of niet? Ja, maar je kan er helemaal niet alles boven hangen. En er wordt ook wel weer eens gewisseld, hoor. Hoe groot is de collectie van deze gemeente? Nou, de gemeente Laren heeft een kleine 500 werken. Jullie willen nu de bezem erdoorheen, een beetje opschonen. Van sommige kunstenaars hebben we heel veel. Een van de kunstenaars waarvan we erg veel werk aanwezig is Joop van Bossum. Abstract werk. Ja, er zijn niet zo meer dan 70 werken. Dat is natuurlijk veel te veel. We hebben daar gewoon geen plaats voor. Kun je, nee, en als je een kunstcollectie goed wil beheren... Hè, dan moet je zorgen dat het goed op de rekken hangt. Nou, er staan hier ook stapels tegen de muren. Dat is niet ideaal. Dus ja, je moet er gewoon meer ruimte maken. Want het is niet goed voor de werken om het dan zo opgestapeld hier te staan. Nou, niet, het is niet opgestapeld. Het staat wel netjes, maar het is gewoon te veel. Maar het kost meer zorg en geld. Nou ja, ruimte kost in feite geld natuurlijk. Hè. Je moet het goed onderhouden. Een depot, daar heb je klimaatapparatuur. Je bent helemaal verdwenen tussen de stellages. Ja, dit is er een van Joop van Bossum. Ja, nou, dit vind ik persoonlijk een beetje een saai werk. Dus die staat inderdaad op de lijst van af te stoten werken. Die heeft ook geen lijst? Nee, daarvan is de lijst, of het glas was kapot, die staat ook nog hier. Ja. Dit is een soort werk met geometrische vakken. Ja, het zijn allemaal geometrische vakken en blauw en een beetje bruinig en grijs. Dus deze gaat u zeker niet missen? Nou, dit is toevallig nog niet een werk wat ik denk ik heel erg mis. Nee. Maar is het dan ook een beetje een kwestie van kill your darlings? Het is natuurlijk ook misschien niet zo makkelijk om op te ruimen. Wat hier de TZT misschien dus weer gaat. Ik zeg even misschien, hè, daar ben ik heel voorzichtig in. Dat zijn natuurlijk de werken die natuurlijk geen betekenis hebben voor Laren. Of gewoon slecht van kwaliteit zijn. Dat kan ook. Hè. Ja. Ja, nee. Kijk, interessante werken doen gaan natuurlijk nooit weg. Kan de gemeente er dan ook iets aan verdienen? Als ze verkocht worden, ja. Kijk, de mindere stukken leveren meestal niet zo heel veel op, denk ik. Het kan ook zijn dat er werken ondergebracht worden, hoor, bij instellingen hier in Laren bijvoorbeeld, als mensen dat zouden willen. Oké, dus dat ruimt dan lekker op straks. Wanneer verwacht u dat het hier wat leger is? Ja, dat moeten we nog even met de gemeente hier afspreken, maar dat zal, schat ik, nou, wat wordt het, midden januari zeker, hè? Denkt u dan niet, ik neem er zelf wel eentje mee naar huis? Nou, ik heb thuis nog wel wat aan de muur hangen, dus ja. Nu heeft hij eigen depot. Ja. Muur hangen vol. Kunsthistoricus Arnold Witte van de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik moest meteen denken aan het grote depot van Boijmans van Beuningen, wat afgelopen weekend is geopend. Ja, dat zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn, maar ik vrees dat als elke gemeente een dergelijk depot gaat neerzetten voor de werken die ze anders zouden afstoten, dat echt de kosten gaat opjagen. Dus ik vrees dat niet echt een oplossing gaat zijn. Nee, want u verwacht dus ook niet dat elke gemeente in Nederland zo'n kunstdepot gaat opzetten? Nee, kijk, de vraag is niet alleen maar of je het kunt behouden, maar ook of je het wil behouden. Dat werd natuurlijk net ook al duidelijk. Er zijn gewoon werken waarvan je denkt, ja, wat moet de gemeente daarmee? We hebben er geen emploi meer voor. Het is beter dat het een andere plek krijgt. Dat het ofwel bij een andere museale of culturele instelling terechtkomt, of misschien gewoon verkocht wordt aan particulieren. Dat zou de laatste zeg maar, fase zijn van ontzamelen. Waardoor het ook weer een bestemming krijgt. Ik bedoel, kunst waar niet naar gekeken wordt, is natuurlijk sowieso zonde. Ja. Waarom hebben trouwens gemeentes überhaupt kunst in hun bezit? Ik bedoel, dat is niet gelijk een doel van de gemeente, zou je zeggen. Nee, maar tegelijkertijd is het wel zo dat bijna elke gemeente in Nederland kunst in haar bezit heeft. Want eigenlijk begint het al heel lang geleden dat met Napoleon, begin 19e eeuw, toen allerlei instellingen, met name religieuze instellingen, werden opgeheven, kwamen de kunstwerken die ze hadden. Dus dan hebben we het over, nou, bijvoorbeeld de Nachtwacht, kwamen in bezit van de gemeentes. Dus dat is één reden. En een tweede hele belangrijke reden, en daar gaat het in Laren ook om, is dat de beeldende kunstregeling, de BKR, die tussen 56 en 87 functioneerde. Dat betekent dat kunstenaars dus kunstwerken inleverden en daarvoor inkomen kregen. Een deel van die kunstwerken kwam in het bezit van gemeentes. En ja, heel veel gemeentes zijn nu aan het kijken van wat kunnen we nog met die kunst, en komen tot de conclusie dat ze daar ja, geen plek voor hebben. En het houden kost alleen maar geld. Ik bedoel, zoals net ook gezegd werd, het hebben van een depot, het onderhoud, restauraties en dergelijke, dat is een kostenpost. En als je met die kunst niet heel veel wil, ja, dan ga je beslissen van dan moeten we dat afstoten. Ja. En bij het ontzamelen bij de gemeente Laren ging het om veel BKR-werken. Kunnen we ook stellen dat die van iets mindere kwaliteit zijn? Valt wel het een en ander over te zeggen. Nou ja, kijk, natuurlijk zitten er werken bij van mindere kwaliteit, maar die musea hebben ook allerlei werken van mindere kwaliteit die ze in het verleden hebben aangekocht. Dus ik zou daar niet al te snel conclusies over trekken. En er is laatst een hele interessante tentoonstelling geweest in Gorinchem over de BKR-werken en de werken die zijn aangekocht voor de staat in die periode van 30 jaar. En daar zaten hele mooie werken tussen. Vroeg werk van kunstenaars die naar de hand heel belangrijk zijn geworden, zoals Marlène Dumas en allerlei andere kunstenaars. Dus ik zou zeker niet zeggen dat BKR-werk onder de maat is over het algemeen. Nee. En het verkopen van werken, daar kunnen gemeenten ook wel geld aan verdienen. Is dat een optie? Nou ja, sommige gemeentes hebben dat wel geprobeerd. Er zijn wel voorbeelden van Hilversum die in 1987 besloten om het werk van Mondriaan, wat ze hadden, een compositie met twee lijnen, dat wilden ze verkopen. Om daar vervolgens weer een cultuurcentrum voor op te richten. Nou, dat heeft enorm veel discussie opgeroepen. Want ja, men vreesde dat werk naar het buitenland zou verdwijnen. Dat hangt nu overigens in het stedelijk. Een ander voorbeeld is 2011, toen het museum Gouda, wat dus de collectie van de gemeente Gouda beheert, die wilde een werk van Marlène Dumas verkopen. Dat is gebeurd. Maar dat als het echt om veel geld gaat, levert het ook meteen heel veel discussie op. Zo van, moeten we zo'n belangrijk werk wel afstoten? Eigenlijk gaat het erom dat voor de meeste gemeentes, als ze dit soort werk gaan afstoten, dan mogen ze denk ik al blij zijn als ze onder de streep kiet spelen. Dus dat ze de kosten die ze moeten maken voor een correcte wijze van afstoten, dat ze die terugverdienen met de verkoop. Ik denk dat de meeste gemeentes zelfs misschien wel geld moeten toeleggen om het werk goed onder te brengen. En met al die bezuinigingen van nu, waarschijnlijk kopen gemeentes op dit moment weinig kunst meer aan. Er zijn er niet veel die bewust kunst aankopen. Ja, behalve natuurlijk grote gemeentes. Als je het hebt over Amsterdam of Rotterdam. Amsterdam, een groot gedeelte van de collectie van het stedelijk is gewoon eigendom van de gemeente. En die koopt dus wel aan. Ja. Maar gemeentes die nu bewust kunst aankopen, dat zijn er niet zoveel. Nee. Dankjewel, kunsthistoricus Arnold Witte was dat over Laren, waar ze dus een beetje aan het ontzamelen zijn, omdat er veel kunst ligt daar in het depot. Heb jij veel aan de wanden hangen thuis? Helemaal niks. Tot zover deze Blok en Twan. Straks één vandaag met Renze Klamer, daarin onder andere carnaval. Dat kan met meer dan 16.000 besmettingen echt niet meer, zegt FNV Zorg. En die cultuurbarbaar naast mij is er weer aanstaande maandag tussen 2 en 4. Morgen op dit tijdstip namelijk Umberto. En maandag is er ook weer een spreekuur. Kom maar door met al die vragen, want met ruim 16.000 besmettingen leeft corona. We zijn bereikbaar via de app van Radio 1 of via de mail blokentom@avotros.nl. Dank voor het luisteren. Fijne donderdag. Avotros, de omroep voor ons. Live sport op NPO Radio 1. Klaassen naar Wijnaldum, die kan schieten. Oranje op weg naar het WK voetbal. Wimpis, ja. Is het in.